Kubiczek jedę, jedę pocztowski pan. Wszedł ma trubiczku, wzadu ma trubliczku, jedę, jedę pocztowski pan. Príjemné dobré ránko, je 9 hodín, to sedí, to keď teda vždy, keď je 9 hodín a začína sa listáren, tak to je práve ten čas, kedy vysielame túto reláciu. Toto sedí, ale čo nesedí je, že bežne to býva v utorok a dnes teda máme štvrtok. Takže na úvod, skôr ako poviem čokoľvek, vám dlžím jedno vysvetlenie a možno takové osobné ospravedlnenie, že tentokrát sa relácia listáren posúvala z toho dôvodu, že pre moje osobné dôvody, totiž to sú letné prázdniny, deti nechodia do školy. A keďže mám malé dieťa, tak treba s ním byť. No a vyšlo to vlastne v útorok, takže som s ním musel ostať, takže preto sme si vlastne z tohto dôvodu presúvali listáreň na štvrtok, čo možno, že svojím spôsobom aj v niečom je dobré, a to teda v tom zmysle, že vy, naši milí poslucháči, ste nám vlastne mohli posielať maily nielen počas víkendu a pondelka, ale ešte aj vlastne počas týždňa. Všetky tieto maily práve dnes vybavíme, pretože na to vlastne slúžila relácia Listáreň ako taká doplnková relácia k hodine vlka, k piatkovej to relácii. A keďže sme teda tých mailov veľa v piatok nevyriešili, myslím, že dokonca ani žiaden sme nejak neotvárali, takže bolo jasné, že si dáme Listáreň a že tieto maily vlastne vybavíme v tejto relácii, len teda nepočítalo sa, že bude tento dvojdňový posun. No a čo teda povedať na úvod, len také pripomenutie, už som sa musel aj trochu zamyslieť, lebo pretieklo veľa času, a čo sme my to v piatok riešili, tak potom mi napadlo, však dve témy sme mali. Začínali sme hodinu vlka s tým úžasným, krásnym, výborným posedením medzi Donaldom Trumpom a šéfom NATO, pánom Rutem v Bielom dome, kde teda Donald Trump pohrozil Rusku, že teda ak do 50 dní nejakým spôsobom buď nezastaví ten konflikt na Ukrajine, alebo teda nesadne si s Ukrajincami a nezačnú sa seriózne mierové rokovania, tak on uvalí na Rusko zdrvujúce 100% sekundárne clá. No a dal teraz Rusom teda 50 dní na to, aby sa nejakým spôsobom umravnili. To bola teda jedna vec, no a druhá vec bola to oznámenie, že teda Spojené štáty americké budú vyzbrojovať Ukrajinu, a Mark Rutte, potešený týmto posedením, hovoril o tom, že samozrejme tieto zbrane, ktoré akože dodajú Spojené štáty americké, zaplatí samozrejme, je to logické samozrejme, že to budú platiť Európania, takže toto bola vlastne druhá časť toho ich posedenia, kde riešili otázku toho, že vlastne európske štáty odovzdajú svoje zbranie Ukrajine a potom si budú tie zbranie naspäť kupovať od Spojených štátov amerických. No. Samozrejme za svoje peniaze. Takže to bola prvá časť hodiny vlka, ktorej sme sa v piatok venovali. No a potom bolo jasné, že je tam ešte jedna dôležitá téma, ktorú nemôžeme obísť. Takže druhá časť hodiny vlka sa niesla. No, niekto by to povedal, že v zložení zbraní zo strany slovenského premiéra Roberta Fica, ktorý, treba podať, odvážne, intenzívne, aj celkom dlhodobo bojoval s Bruselom ohľadom protiruských sankcií. Viete veľmi dobre, že sa snažil nejakým spôsobom vyrokovať s Európskou úniou to, aby nám od roku 2028 nezatvorili absolútne všetky kohútiky, ropovody, plynovody z Ruska, pretože Slovensko patrí medzi naozaj krajinu, ktorá je týmto rozhodnutím najviac, úplne že najviac postihnutá. No a teda bojoval, 6-krát použil, myslím, právo veta. No ale napokon teda nejakým spôsobom môžeme to tak označiť, že ustúpil. Tieto sankcie proti Ruske, 18. balík, prešli. A dnes teda je to v polohe, že má ten Robert Fico to teraz ťažké, má časť aj jeho voličov na svojej strane, ktorí ho chvália za to, že teda ako snažil sa, naozaj vybojoval, čo to šlo, že jednoducho treba byť v tomto smere realista a títo ľudia, ktorí Roberta Fica za to chvália, myslím, že celkom správne hovoria, že pozrite sa, keby tam bolo progresívne Slovensko, tak nebudete vidieť ani tento boj. Tí by schválili hneď všetko a značením a samozrejme, že ani len náhodou by sme nevideli nejaké záruky, hoď môžeme sa baviť o tom, aké to záruky sú, ani len náhodou by sme nevideli tie záruky, ktoré dostal Robert Fico od vedenia Európskej únie. No a časť odporcov Roberta Fica, alebo teda jeho voličov, ktorí nie sú spokojní, hovorí o tom, že jednoducho Robert Fico podľahol, mal bojovať ďalej, mal to dotiahnuť do úspešného konca. Tieto záruky v podstate, že nič neznamenajú, čiže boli sme oklamaní a Robert Fico žiaľ tento boj vzdal. No a potom sú ľudia, ktorí sú odporcovia Roberta Fica, voliči opozícia, tí hovoria, že Robert Fico nič nevyrokoval, práve naopak len izoloval Slovensko a že toto bol celé zbytočný boj, ktorý v podstate Slovensko len poškodil. No tak toto bola druhá časť hodiny vlka. No a spomínam to preto ako takú pripomienku toho, čoho sa samozrejme budú týkať logické maily, ktoré nám sem prišli, či už teda počas piatku, počas víkendu a počas tých dní v týždni. Zase, že by to bola nejaká extra záplava mailov, to si nemyslím, že takto by bolo správne to hodnotiť. Určite tie dve hodiny času, ktoré máme vyčlenené, budú bohate stačiť na vybavenie tejto mailovej korešpondencie, takže čo už mi ostáva na záver tohto môjho úvodného slova, hádam už len teda privítať môjho kolegu Vlčka, ktorý je už v tejto chvíli na našej Teams linke. V Plzni, dobré ránko, Vlčko, ti prajem. Ďakujem, Borisku, za privítání, ďakujem ti za ten velice pekný úvod, ktorý shrnul hodinu vlka v pátek, pretože už je to týden a to je otázka, co posluchači ešte si pamatujú a co ne, pretože informace se na nás jenom marnou. No, takže ďakujem ti za to. Zdravím tě do Banské Bystrice a samozřejmě ze všeho nejvíc zdravím všechny naše věrné posluchačky a posluchače Slobodného vysílača, hodiny vlka, jeho poštovny zejména. No a těším se, že jsme zase spolu a dáme se do práce. Tak, teraz budeme spolu viac, lebo teraz tým, že nám to vlastně všetko toto padlo na čtvrtok, tak je to také zajímavé v tom, že my vlastně dnes začínáme listárňou, večer budeš mať Trikolóru a zajtra máme hodinu vlka, takže teraz budeme spolu dosť, teraz si to vynahradíme, čo nás samozrejme teší. Ja už len teda dodám ešte jednu drobnú technickú informáciu, ktorú vy viete, ale pre istotu, ak teda počúva niekto, kto nevie, tak poprosím už teraz nepísať maily, naozaj ideme riešiť len tie, ktoré a vybaviť tie, ktoré nám prišli. Teda ako som spomínal v tom čase minulom, piatok, sobotu, nedeľu a počas týždňa. Takže poďme sa, Vočko, hneď aj pustiť do toho. Prvý mail tu máme od pani Silvie, ktorá uvádza nasledovné. Hodina vlka, musím sa vyjadriť k tomu Trumpovi, a osobne toho človeka nemám ráda a nikdy sa mu nevieržila, ale zvolili si ho Američani, tak se dostal opäť ke koritu. Dnes som poslouchala opäť Scotta Rittera a ten je tak naštvaný na Trumpa, nežekne mu inak než oranžový had. Trump chce zbrojiť Ukrajinu a bombardovať Moskvu do hloubky, ale USA nemají zbrane, aby je poslali Ukrajine. Jak som sa dnes dozviedela, tak Trump slíbil patrioty a Scott Ritter se ptá, kde chcete vzít? Slíbili ich asi 6, ale my nemáme ani jeden. To chce snad vyrvať z NATO všude, kde sú rozmyslené jen kvôli Ukrajine. A tady vidíme, a ja to říkam celou dobu, že Trump se nechce vzdáť své nadřazenosti, pocitu, že Ameriku musí celý svět poslouchat. Všichni, kdo podporují ty nesmyslné boje na Ukrajine, nic neviedí o samotné Ukrajine, jen slepie papouškují. Tí, kdo vykřikují svoje rusofobní hesla. Jak jsem se dnes dozvěděla, Trump je pro svět nebezpečný člověk, no chtělo by to poslechnout celý hodinový rozhovor, kde mluví o Iránu a Izraeli, kde Američani místo, aby zastavili tu genocídu, tak ji ještě podporují. Opravdu veľmi poučný stream se Scottem a myslím, že by ste s väčšinou toho, co řekl, souhlasili, pretože kto má zdravý rozum a myslí střízlivie, to nemôže vidieť opačne. Potvrdil i to, že Amerika spôsobuje po svete všechno, co sa deje a ustoupiť z toho nehodlá, ale Putin má Trumpa asi na háku, pretože on má od samého začiatku jeden dôvod, kdy zastaviť boje. Naproti tomu, co Trump mele každý den, neli každou hodinu něco jiného, tak tolik jsem potřebovala vyjádřit k Trumpovi a snad ještě dodám, že Amerika má plán, jak dokonat likvidaci Evropy tím, že by sme mneli my ako naprostí pitomci zalezli kdesi až v žalúdku Trumpovi platiť všechny zbrane a oni na tom budou vyrovnávať svůj deficit. Co chcete pak dělat, když v EU sedí většina debilů, který jen pro své brebrandy a nevím, čo je, udělají cokoliv i proti svému národu. Tak hezký večer. Silvie napísala tam, vočko, konkrétna otázka nebola, skôr potrebovala, je to očividné, tak ako nejak dostať zo seba ten hnev, ktorý cíti. Tak nevím, že či budeš chcieť na to prípadne nejak zareagovať? No, určitě reagovat budu. Paní Silvie si prostě chtěla ulevit, to je jasný. A s většinou toho, co říká, se dá velmi snadno souhlasit. Ostatně my jsme, náš postoj, nás dvou, k Trumpovi od samého začátku, už před volbama byl docela jasný, kdy jsme říkali, být Američany, volíme Trumpa, jako Evropani, kdy jsme si přáli Harrisovu. Jo? To byl náš postoj, který jsme opakovali vícekrát a přesně z těch důvodů, který uvádí paní Silvia, který uvedl Scott Ritter. Mimochodem, já Rittera mám, ten se objevuje na řadě kanálů, který sleduju, dokonce na jednom je titulkovaně, takže to není žádný problém si ho poslechnout a Ritter do toho vidí, ale paní Silvie, ono to je opravdu tak, jak Ritter říká, ano, systém je patriot, tak ty zaplatí Evropa a nejenom to, Evropa dokonce má poslat svoje současné systémy, který má ve službě, mají je poslat na Ukrajinu a že dostanou nový, až je Spojené státy vyrobí. Německo je na čele toho nadšení, toho posílání. Původně se mluvilo o tom, že Němci zaplatí dva systémy, Norové jeden. Dneska víme, že Němci zaplatí pět systémů. Je to celá ta dávka, kterou mělo dostat do roku 28 Švýcarsko. Švýcarsko zatím dostane akorát potřesení rukou. Nedostane žádný patriot. A mezi tím má teda Bundeswehr poslat veškerý patrioty, na který dosáhne. O Norech jsem neslyšel. Pravděpodobně budou financovat jeden z těch pěti, bych odhadoval já, ale odhadovat znamená nic nevědět. Ostatní státy jsou velice zdrženliví. Některé mají před volbama, jako třeba náš společný Fiala, tak my nebudeme financovat zbraně na Ukrajinu. Pokud vyhraje volby, tak bude trvat tak maximálně 24 hodin, než to přehodnotí a budeme se podílet na koupi patriotů. Nějak, nevím jak, ale bude. Takže někteří mají před volbama, někteří nemají peníze, což je případ Itálie a Francie. A Francie navíc ještě je motivovaná tím, aby se neprodávaly patrioty, ale aby se prodávaly i její vlastní systémy. Ta nebude přece financovat americký zbrojní průmysl, když má svůj. No a pak je tam Maďarsko, který je zdrženlivý vůbec. A ty ostatní, který nevydali hlásku zatím, tak to jsou samozřejmě velký válečníci, ale když mají platit, tak najednou je problém, nebo když se mají vzdát svých zbraní. A ještě k tomu Německu. Existuje nějaký ten německý generál major nebo prostě nějaká takováhle nižší generálská šarže, která neustále mluví o tom, jak nás Rusko přepadne a jak do roku, já nevím, 28, 29, tak jako budeme muset válčit a že se musíme rychle vyzbrojit. A já jsem pana generála například neslyšel, že by mu vadilo, že Německo se zbaví svý protiraketový obrany, která je takhle nedostatečná, takže se jí zbaví docela. A takže buď se toho Ruska bojí, pak nechápu, jak se může vzdát protiraketové obrany, anebo se toho Ruska nebojí, pak klidně pošle ty německé raketové systémy, ale pak lže sobě i tomu, kdo ho poslouchá, celému německému národu, o tom, že Rusové zaútočí. Já zopakuju, jestliže Rusko není schopno rok dobít dvě okresní města velikosti Rokycan, tak nemůže nikoho přepadnout, nemůže přepadnout 500 milionů. To prostě nejde. Jo. No a ještě je tam jedna věc, moc pěkná, že když Trump vyhlásil ten těch 50 dní a to financování těch patriotů, tak zavládlo obecné nadšení a britský ministr zahraničí Haley tak přišel s iniciativou 50 dní na vyzbrojení Ukrajiny. Bylo to vlastně komentované na britském tisku a na německém tisku a ještě lec kde jinde. Tak 50 dní a já nevidím, že by se něco dálo, jo. To dní utíkají a to vyzbrojování Ukrajiny jak si kulhá. Jinak všechno to ostatní, co paní Silvie píše, tak to se dá akorát podepsat. Jo, a ty jsi tam měl slovo, který si přečetl jako brebendy. Tak to nejsou brebendy, ale prebendy, na začátku jako Pavel. A prebenda znamená koryto, jo. Aha. Ale koryto, to mě přivedlo k dalšímu tvrzení paní Silvie, který bych tentokrát rozporoval. Trumpovi věru nejde s prezidentským úřadem v koryto. Trump pojímá prezidentský úřad jako jeviště. On má peněz dost, ten plat nebude z jeho hlediska, kdo ví, jaký, to budou spíš drobný, kapesný pro Milány, ale... On si vlastně pohoršil finančně, keď se stal prezidentom. No, určitě. Aj keď zoberete, že máte pocit, že jde do Bieleho domu, že bývá, ale to on je, pre něho je to, viete, kutica celý Bielý dom, on má úplně jiné představy o živote. Čiže toto máš pravdu, že mu naozaj tu obo peniaze mu nejde. Pro ně je důležitý to jeviště, že na něj kouká celý svět. Celý svět mu odezírá zertů. Celý svět se bojí, co vymyslí a řekne zase za hodinu. Jo, tohle je svět Donalda Trumpa. To je Miloš Zeman, jo. Excentričtější a takový nějaký vystajlovaný Miloš Zeman, bych řekl, že to je. Čili on pojímá, pro ně je důležitý to nejvyšší jeviště na světě politický, který může mít. A všechno ostatně sekundární. A že Trump tlačí americký zájmy, no teď on se s tím netají, paní Silvie. On byl zvolen pod heslem udělejme Ameriku znovu velkou. A Amerika musí být vždycky číslo jedna. A všechny jeho kroky vedou k tomuto cíli. To je všechno, co bych k tomu řekl. Já len možno také drobné doplnění, však všetko, čo si povedal, sedí, len možno k tomu Nemecku, že ono sa nám ale trošku začína cukať to Nemecko, ktoré je teda ako v čele toho odboja teraz, ktorý teda ide vyzbrojovať tú Ukrajinu. Akurát včera vyšla správa agentúrna o tom, že teda Nemecko žiada od Spojených štátov záruky pred odoslaním systémov Patriot na Ukrajinu. No, to, je inak, toto si treba uvedomiť, viete, a to práve my na Slovensku by sme si mali uvedomiť, že predstavte si, teraz si to porovnajte s tým šialencom primitívom Náďom, ktorý tu odovzdal naše protizdušnú obranu, ktorú sme mali, teda tie naše S-300 a neviem čo všetko. Odovzdal to bez toho, aby teda nejaké naozaj reálne záruky sme dostali, však prišli nám tu patrioti a za chvíľu odišli preč, my nič tu nemáme. A teraz pozor, Nemci, hovorí minister obrany Pistorius, že teda ako Nemecko potrebuje nepriestrelné záruky, že akékoľvek americké systémy Patriot poslané na Ukrajinu budú nahradené, a hovorí časový rámec, budú plne nahradené približne, teda maximálne do 6 až 8 mesiacov, lebo hovorí, je dôležité, aby krajiny, ktoré systémy odovzdávajú, mohli naďalej plniť svoje záväzky voči NATO, aby nevznikli bezpečnostné medzery pre alianciu. Čiže Nemecko hovorí, áno, my ideme Ukrajinu vyzbrojovať, len teda pozor, takéto prvotné hurá nadšenie a poďme a odovzdávajme, tak zrazu už tam tie hlavy v Berlíne trošku asi schladli a teraz začínajú celkom logicky uvažovať, no dobre, my odovzdáme naše, ale že a však Nemci povedali, či Američania povedali, že nám nahradia, dobre, ale to nám nestačí, že povedali, my chceme zrazu, teraz už po novom, my chceme nepriestrelné záruky od USA, že nám naozaj nahradia systémy, ktoré my odovzdáme Ukrajine a dokonca Nemecko hovorí konkrétny čas, dokedy to musia Američania spraviť. Čiže majú pol roka na to, aby dali nové systémy a to je to, o čom sme sa my v piatok rozprávali, že toto nie je otázka, že vy zrazu vyrobíte. Patriot sa nedá vyrobiť asi, ja neviem, ja tomu nerozumiem, ale viem, že aspoň toľko teda viem, že toto nie sú veci, že ako keď vyrábate auto, že si ho vyrobíte na počkanie. To sú proste systémy, na ktoré čakáte niekedy aj roky, kým ich dostanete, však nakoniec ako to vidíme v prípade toho Švajčiarska, má objednané 5 systémov a čaká na ne a nakoniec ich teda ani nedostane. Čiže na toto sa čaká a či tam je vôbec možnosť do pol roka to nahradiť, to je otázne, to by na to vedeli asi odpovedať vojenskí experti, že či je vôbec možné takéto niečo očakávať, ale len to som chcel, Vlčko, doplniť, že Nemci už teraz nie sú takí úplne, že hurá, že poďme, my stojíme v čele a držíme vlajku a poďme a odovzdávajme zbrane. Už sa tí Nemci trošku začínajú ako poisťovať a hovoriť o tom, že no počkať, ale chceme neprestrelné záruky od Spojených štátov. No jo, je to pravda, já jsem to četl taky, ale já bych tohle okomentoval, ale schovám si to na za chvilku, protože předpokládám nějaký maily a když tak si to schovám na večer. Takže Andrej, tohle. Další mail, zdravím, dovolím si odpovedať na Vlkovú otázku, že prečo ľudia protestovali voči covidovému opichávaniu a neprotestujú dostatočne proti 5% na zbrojenie. Ono to bude asi tým, že to akože očkovanie ich priamo ohrozovalo a stále ohrozuje na zdraví, prípadne aj na živote. Na čo je už množstvo dôkazov? U Vlka je problém v interpretácii covidových štatistík. Úmrtia dáva nesprávne na vrub covidu, namiesto toho, aby väčšinu z nich vyhodnotil ako nesprávne liečené postupy a dôsledok podávania tzv. Vakcín. Pokiaľ ide o tých 5% na zbrojenie, tak ide o imaginárnu sumu z rozpočtu, z ktorej by väčšina ľudí aj tak nikdy nič nevidela. Skúsili by ale niekomu vziať polovicu výplatu, to by ste videli ten rozdiel. A okrem toho sa stále viac prikláňam k názoru, že keby voľby mohli niečo zmeniť, tak by už dávno zakázali. Veď sa to už v niektorých krajinách v podstate deje. Keď nedopadnú tak, ako majú, tak sú zrušené, teda tie voľby. Ľudia nepotrebujú otvárať oči, ale povedať reálne riešenie, čo s tým marazmom, čo tu vládne. Chýba tu charizmatický vodca, pre ktorého to nie je len spôsob, ako sa dostať k funkcii a majetku. Niekto, kto by bol schopný zjednotiť ľudí a reálne zorganizovať zmenu systému. Jednotlivec totiž nič nevyrieši, len ho to bude stáť zdravie, zabitý čas, prípadne trestné stíhanie. Andrej ti takúto vec napísal. Hej, s ničím sa souhlasiť dá, s ničím sa souhlasiť nedá, ale v každém prípade platí, že pomocnou ruku, ktorú máš vždycky k dispozici, tak najdeš na konci svého ramene. Ty říká, že volby, kdyby mohli něco změnit, takže dávno by je zakázali. Tak proč je teda zakázali v Rumunsku, když ty volby by nic nezměnily, ani kdyby byl zvolený Georgescu? U vás jste dokázali zvolit Fica. A samozřejmě teďko já už slyším, já to slyším ty reakce, no Fico nás radil a tak dál a tak dál. On to říkal Borísek v úvodu. Když se vrátíš na začátek téhle relace, tak Borísek pojmenoval ty tři skupiny, které u vás jsou a já jsem velký Ficovo fanda a podle mě Fico dělá, co může a hraje na nějakém hřišti. To je stejný jako, nevím, jestli si fanda Slovanu nebo Prešova, to je celkem jedno, fotbalový, ale můžeš si přát mít v manšaftu Ronalda Messiho, mít a plus, já nevím, koho dalšího z těch velkých kopáčů, co je ve světě. A to by se to potom konkurovalo Realu Madrid se stejným rozpočtem. Jo. Přát si to můžeš, ale místo toho máš prostě tu místní jedenáctku, protože žádný Ronaldo nebo Messi do Prešova nešli, to jim můžeš nabídnout peněz, kolik chceš. A ty, který by šli, tak by to byli nájemní žoldáci, tak hraj s tím, co máš doma, s tím, co zaplatíš a podle toho jsou výsledky. A navíc Robert Fico je představitelem malého státu. Slovensko je malý stát, my jsme taky malý stát. Nenamlouvejme si nic. 5 milionů obyvatel, 1% z obyvatelstva Evropské unie. Čili je to stejný jako na Slovensku, když bude něco chtít 50 tisíc občanů. Co se stane? No, tak 50 tisíc občanů bude dělat rachot, média to zaznamenají, ale to bude asi tak všechno. Čili žijeme v nějakých podmínkách. A ty podmínky definují to, co můžeme. A já v momentě, kdy si řekneme, že nic nemůžeme, že volby nic nezmění, no tak se opravdu nic nezmění. My máme jenom ty volby. A nebo potom existuje druhá možnost. A to je pro mě nepřijatelný. To je, aby myslivci a jiní podobní, kteří mají doma nějakou tu pušku nebo pistoli, tak to vzali do ruky, to střílecí železo a vyrazili na Bratislavu a pokusili se udělat převrat. Jo. Chceme tohle? Chceme, aby tekla krev? Aby byla ta takzvaná revoluce a změnilo se to všechno od základu. Jo, opravdu tohle chceme a za druhá otázka s tím související. Když to chceme, tak opravdu jsme schopní to provést. Buďme realisty, nechtějme od Fica něco, o čem dopředu víme, že to nejde. A co navíc, nejsme schopní provést, protože kde je ochoten vzít ten kvér teda a vyrazit a nechat se zastřelit eventuálně. Kolik lidí zvedne ruku a řekne, já mě je úplně jedno, jestli přitom zabijou mě, mýho bratra, mýho syna. A hlavně, že půjdeme do toho útoku na prezidentský palác nebo na sídlo Národní rady. Kolik takových je? Čili držme se toho, co je reálně dělatelný. A reálně dělatelný jsou změny ve volbách. Samozřejmě, že vždycky může být nějaký charismatický lídr, opravdu z kterého to charisma bude cákat na všechny strany. Ale zase je to o těch fotbalistech. Ronaldo a Messi jsou nejlepší na světě, můžeme je chtít. Na Slovensko kopat nepůjdou, čili zase hrajíme s množinou hráčů, kteří jsou reálně k dispozici. A z mýho hlediska viděno z dálky, Fico překonává celý ten slovenský politický kompas. Nejméně stejně jako Messi, takovou tu galerii dobrých světových hráčů, prostě Messi je jenom jeden a vy na Slovensku máte akorát jednoho Fica. To je moje odpoveď. Ja ako vôbec nemám tendenciu s tým, čo hovoríš, nesúhlasiť. Možno len skôr také ako doplnenie by som povedal, že teraz inak som čítal, to bude ako paradoxne nesúvisieť s tým, čo teraz hovoríš, ale vysvetlím. Teraz sa mi dostal do rúk článok, však to ste nedávno aj v Trikolore spomínali, to je tá slávna hra počítačová, ktorú robil u vás v Českej republike Daniel Vávra. Jo. Kingdom Come Deliverance, zvyšla dvojka. A u vás v Čechách je teraz opäť rušno kvôli tomu, toto ja neviem, či ty to sleduješ, ale to už vlastne sa stalo po prvom dieli relácie a teraz po druhom dieli tejto, teda relácie hry, ktorá sa odohráva v Trosecku a v Kutnohorsku, tak teraz máte také veci, že vám tam chodia úplne, že návali turistov z celého sveta, lebo oni to spravili šikovne tú hru, že oni ju naozaj zasadili do reálnej doby, do reálneho prostredia a teraz tí ľudia, ktorí tú hru prešli, a teraz tie hrady tam videli a všetko to, tak teraz sa chodia pozerať na tie zrúcaniny, prídu, ja neviem, je tam nejaká dedina Trosky, teraz sú to vidieť naozaj naživo a máš tam proste návaly turistov. Takže oni museli už normálne posilniť mestskú políciu a neviem čo, už proste nejaké otváracie hodiny meniť, proste závaly turistov. Ale prečo to spomínam? Čo to chcem povedať? Že ako do istej miery aj rozumiem ľuďom, keď sa hnevajú na to, že keď len takto záznie, že my sme malý štát. No však sme aj my malý štát, aj vy ste malý štát, ale že napríklad pozri na tú históriu, keď teraz zámerne spomínam túto hru, to sme niekde v stredoveku. My tu často v tejto relácii práve v hodine vlka sa aj v úvodoch inšpirujeme históriou a tak. Však ako ste miešali karty? České kráľovstvo v období, ja neviem, Karola IV. Však vieš, že kto trošku tú históriu sleduje, tak vidí, že aj malý národ, však to nebolo zase České kráľovstvo, nezaberalo polovicu zemegule, to nebola Rímska ríša, ale ako ste v tej dobe miešali karty? Čo všetko dokázalo vtedy napríklad? Ja zámerne teraz nespomínam Slovenskú republiku, my sme na tom boli trošku inak. My v tom Rakúsko-Uhorsku sme sa zase necítili až tak úplne asi komfortne, ale vy ste proste mali vlastné České kráľovstvo a nedá sa to proste len tak odbiť, že no, my sme malý štát, ale však malý štát s úžasnou históriou, malý štát, ale s tým, že sa môže oprieť o to, že pozrite sa v minulosti, čo sme dokázali. Čiže ja ako nič z toho, čo teraz hovorím, to nevyvrácia to, čo si ty tvrdil, len ako keby, ja možno chcem trošku ľudí povzbudiť v tom, že to nie, že sme mali štát a nemôžeme, však môžete sa odvolať na slávnu históriu a skúsiť nejak v tomto smere, ja neviem, že teraz sa podobať a urobiť sa z Karla IV. Zo seba, to nie, ale proste mať úctu k tomu a poznatok, že áno, aj malý štát mohol spraviť v minulosti veľké veci a môžu robiť aj teraz veľké veci, malé štáty, len ako naozaj chce to nejakého lídra, ktorý sa zase nebojí a nebude presne taký, ako máte teraz lídrov Českej republiky, ktorí si myslia, že najvyššia forma zvrchovanosti je to, keď svojim pánom v Bruseli odčítavam spier a poviem to dopredu ešte predtým, ako oni to slovo vyslovia, vieš. Čiže ja som ako len na také doplnenie chcel toto povedať, že vrajím, nie je to nič, že by som s tebou nesúhlasil, len skôr možno takéto nejaké doplnenie, no. Dobre, Borisko. No, Ideme ďalej. Ja ešte som chcel k tej veci, vieš, kde ti poslucháč Andrej píše, že prečo tých 5% na zbrojenie ľudia vlastne neriešia. No lebo že hovorí, no tak to je pre nich imaginárna suma z rozpočtu, ale skúsim zobrať polovicu výplaty. To by si videl ten rozdiel, ten armád, ktorý by urobili. Čiže podľa mňa ten Andrej má do istej miery pravdu, že to si ľudia povedia, no, 5% z rozpočtu, to je štátne, to čo ja viem, čo to je 5% z rozpočtu a to sa mňa akoby netýka, to sú nie moje peniaze, to štát tam dá, no tak bože môj, ale naozaj, že skús mu zobrať, iba mu zober, ja neviem, poviem, 1000 korún mu zober z výplaty a uvidíš, čo bude robiť. Že on má naozaj, ľudia majú pocit, že toto nie je ich. Borisko, nemôžu souhlasiť. Za prvne, není to 5% z rozpočtu, je to 20% z rozpočtu. Jo, u nás, kolik to bude u vás, nevím, seš tam? Som, počúvam. Dobrý, tak fajn. Takže je to 20% z rozpočtu, ne 5%. HDP je u nás v České republice 8,5 bilionu a rozpočet je něco přes 2 biliony. Jo. To, čili 5% z toho vyššího je 20% z rozpočtu, z toho nižšího. A u vás na Slovensku to bude stejný. To je jedna námitka. A druhá námitka je, že lidi to velice dobře uvidí, protože ten rozpočet na to prostě nemá, na tyhle ty výdaje. To nejde. 20% jenom pro přirovnání jsou přesně všechny peníze, které když přijde vláda po schválení rozpočtu, tak vlastně má k dispozici. Zbylých 80% je už určeno vázaně dopředu. To jsou výdaje na věci, které stát jednoduše musí už zaplatit, ke kterým se zavázal. Důchody, smlouvy s dodavateli státu, veškeré nákupy, platby do Evropské unie. Já nevím, co prostě 80% rozpočtu už má svý adresáty. Na ty může každá vláda zapomenout. Tam Fiala nebo Fico podepisuje akorát platební příkaz, jo, jestli se to má provést. Zbývá 20% rozpočtu. A jestliže naroste takhle rozpočet armády, no tak to bude tvořit, tak z těch 20% zůstanou vládě 4%, všechno ostatní budou ty navýšené výdaje. Čili jde to na úkor nás, protože stát nebude schopen platit novýho vůbec nic a bude rád, když udrží současné výdaje, které jsou nedostateční. Vez vaše zdravotnictví, který žije asi jede na benzínový výpary, kdybych to přirovnal k autu. V nádrži není benzína, jede na benzínový výpary. Z vaše zdravotnictví, který potřebuje tyhle prachy. A zdravotnictví potřebuje každý z nás. Jo. To je jedna věc. Druhá věc je, že stát nemá přebytky, rozpočtový přebytky. Kdyby měl rozpočtový přebytky každý rok ve výši 20%, no tak budu argumentovat stejně, ale budu říkat, no tak hold, teda bohužel vyhodíme ty, spláchneme ty přebytky, které jsme vytvořili u nás dobrým řízením do kanalizace. Jo? Nic z nich mít nebudeme. Budu argumentovat stejně, ale aspoň teda na to budeme mít. My na to nemáme, vy taky ne. Nikdo v Evropě na to nemá. A čili z čeho se to bude financovat? Existují akorát dvě možnosti, tři možnosti existují. Jo, zvýšit daně, což zasáhne lidi, to je ta tisícovka z výplaty, vlastně dvě. Dvě možnosti. Buď zvýšit daně, nebo se zadlužím, přijmu nový dluh a pak zase nový dluh je imaginární, protože z toho se platí úroky a nikoliv malý. A ty úroky jdou na náš úkor, ale to nikdo nevidí. To zvednutí daní uvidí. No a pak je třetí způsob osekat takzvané nenutné výdaje státního rozpočtu. A nenutné výdaje státního rozpočtu rozhodně nejsou platby do Evropské unie, rozhodně tam není, já nevím, něco podobného bych chtěl, dotace neziskovka, nebo prostě platby do Evropské unie, zůstaneme u jednoho příkladu, ale nenutné platby jsou například 13. důchody důchodcům. Má je Slovensko, možná, že je má ještě pár států, ale většina států světa je prostě nemá. No tak 13. důchody nebudou, utáhne se šroub na sociální dávky. naše země mají zatím obrovský štěstí, že je nízká nezaměstnanost. U vás v podstatě historicky, historicky nízká, u nás už ne historicky nízká, ale pořád nízká. A evropský, jak si stojí evropský průmysl a evropské ekonomiky, to je všeobecně známý. Všichni se třesou nad tím, jaký bude konečný clo pro Evropskou unii. Jestli to bude těch 30%, tak jako já jsem viděl všelijaký výpočty, viděl jsem jí hodně a některý z nich mají zdrcující závěry. Jo. Já nevím, podle jakýho scénáře, který by byl ten správný výpočet na těch 30%, ale legrace to nebyla v žádném z nich. To je, a znamená to, pro mě to znamená propouštění. Propouštění vašich a našich lidí ve fabrikách. V každém případě tohle. No, a do toho jde Green Deal, do toho jde Ukrajina, zbraně pro Ukrajinu a potom do toho přijde podpora té rozmlácené Ukrajiny, až to jednou bude. Evropa nemá na nic z toho a zaváže se k těmhle penězům. Čili Andreji, dojde na zvýšení daní. Fico už to konečně udělal. Fico, aby udržel nějak rozpočet, tak zavedl transakční daň. Pravděpodobně se bude rušit, čili jde to lidem do peněženky. Vedle toho si stačí vzpomenout na inflaci. Ano, očkování proti covidu bylo o tom, že člověka rejpnou do paže a teďko co? Někteří se rejpnout nechali, protože viděli čísla o úmrtích, jako třeba já, a hold jsme se nechali rejpnout, někteří to odmítli, protože měli strach z té vakciny a já nebudu říkat, že neoprávněny. Protože mezi tím se objevila spousta dat, ale v konkrétním okamžiku se prostě každý člověk musel rozhodnout, jestli jo nebo ne. A bylo to na ně. Stát nikoho nepřivlík do očkovacího centra policajtama a nenařídil rejpněte ho. Ne, nic takového. Bylo to o nás. Borisek se rejpnout nenechal, já jsem se rejpnout nechal. A kdybych byl ve stejné situaci tenkrát a měl jsem stejné informace jako tenkrát, tak bych se nechal očkovat znova. Říkám to naprosto otevřeně, ale je to věc každýho z nás. Čili, a jo, proč jsem o tom začal mluvit? Kvůli tomu, že přišly lockdowny, lidi byli doma, no a stát sypal peníze, aby se lidi nebouřili, aby se nezroutila ekonomika. Výsledkem toho byla 30% inflace. Složená v České republice, na který se teda podíleli výrazným způsobem následně taky proti ruský sankce a to hrdinský bytí se vtasa. My nechceme ruský plyn, my nechceme ruskou ropu. Výsledkem je 30% inflace v Rusku, teda v Čechách za 2 roky. Když si každý z nás, co měl někde nějaký peníze, tak si může po té inflaci koupit za ty peníze, pokud je drží ve stejné výši, se je pouze 70% toho, co před tou inflací. Proč to říkám? Protože lidi se nebouřili. Já jsem čekal, že budou na náměstí, že bude takovej tlak na Fialu, že to bude muset zabalit, anebo vypsat předčasné volby. Ne, ono bylo pár demonstrací na Václaváku, zaplať pánbu za ně. No a Fiala to v pohodě přežil. No já ti preto chcem to iba na toto zareagovat tým, že a zase ten tretíkrát už dnes. Nie, že by si to, čo si teraz povedal, že by nebola pravda, to všetko sedí. Ale tu Andrej inú vec píše, on hovorí, on nespochybňuje to, že jednoducho to ľuďom pôjde do peňaženky, on konštatuje, že ľuďom je to jedno. A je pravda, keby som ti tu teraz, Ločko, postavil 10 ľudí, tak ja si myslím, že z tých 10 ľudí by ti 9 povedalo, že ja neviem, nejaké také veci, že viete čo, ako počul som, hej, že bude 5%, ale ja neviem, ja si nemyslím, že to bude takéto strašné, však oni na to určite peniaze nejak majú, nejak pomôže na to niečo tam, Európska únia. Začali by motať takéto veci a keby z tých 10 ľudí bolo 5 ľudí voličov progresívneho Slovenska, tak oni ti povedia otvorene, že oni sú za to, aby sme tú Ukrajinu vyzbrojovali. A keby si im teda všetky tieto ekonomické veci povedal, tak by nad tým buď mávli rukou, alebo by povedali, že straší, že túto voláváš čierne scenáre, že to tak vôbec nebude. Alebo by ti rovno povedali, že proste Ukrajinu musíme zachrániť, lebo proste je pod bombardovaním ruským. Skrátka, ten Andrej, on iba o tom, on nespochybňuje to, že to bude katastrofa pre ľudí. Bude, len hovorí, že jednoducho pre nich je to nejaké také niečo ako ťažko uchopiteľné 5%, či 20%, niečo z rozpočtu. To ste mne zobrali mne doma zo šuflíku, to ste zobrali niečo zo štátneho. naozaj ja tu s Andrejom súhlasím, že skutočne to ľudia takto berú. A to, že na to potom prídu, keď už bude zase raz neskoro, však dnes som čítal správu teraz z iného súdka, že aký problém v Nemecku, že proste gengy sa im tam strieľajú už medzi sebou navzájom. Vieš, ja som tu mal pred... Kedy 4 roky dozadu sme tu mali u nás v Bystrici návštevu tam z Nemecka jedna pani, alebo možno 5 rokov je to dozadu, a keď sa to tam Merkelová Wirtschaften dá akurát z tej dobe. Ona sem prišla, to Slovenka žije v Nemecku, my sa o tom doma rozprávali, ona, my sme veľká krajina Nemecko, my to zvládneme. Ona bola proste ako verila Merkelovej, ale dáme to určite. Teraz som sa s ňou stretol, no nešťastná, no smutná, ale teraz o čo ide? Už je pozde. Rozumiete, že už je koniec. Tu sú proste sú rozhodnutia, ktoré urobíte a dajú sa zvrátiť, dajú sa napraviť, a sú rozhodnutia, ktoré urobíte a sú osudové. Koniec. Nemecko má problém. Západná Európa má problém. Už to nevrátite naspäť. Už je tu ten problém. A to chcem povedať aj s týmto, že na to ľudia prídu, že čo sme si tu schválili, že tých 20% na zbrojenie, zistíte to, že čo to bude za prúser, len bude už pozde. Už bude zase neskoro a už bude ten vlak rozbehnutý a bude pozde. A nevrieme o tom, že vás tlačia do vojny. Neviem, či si to neuvedomujete, či to nevidíte, že už sa tu všetko robí preto, aby ste boli nastavení, pripravení. Už vám to všade možne prezentujú ako, ako vec faktu hotovú, že toto musí byť. To proste Rusko musíme my tu zdolať, lebo proste keď nie, tak zajtra sú v Berlíne Rusy. Čiže len o toto vočko ide, že tým ľuďom je to naozaj buď proste jedno, oni si to nevedia predstaviť, že to, čo to reálne bude pre nich znamenať. Pre nich je viacej u nich doma tá vec, čo majú v šuflíku, z toho im nesmieš zobrať, lebo to je ich, ale keď zoberieš nejaké percentá zo štátneho rozpočtu, to je v poriadku, to môžeš, to oni nevedia, to ani neriešia. A potom tu máš šialencov, ktorí ti povedia, že ja to chcem takto, lebo to je správne, lebo my musíme tú Ukrajinu zachrániť. Tak o tom to píše ten Andrej, a tuto ja mám s ním tendenciu súhlasiť, že takto to ľudia naozaj vnímajú. Ne, tamto u Andreje bylo inak, tak jak si říkal na začátku, že to píchnutí do ramene, to sa ich týkalo osobne, to zažili, zatímco těch 5% HDP na rozpočet se jich nedotkne. Ale kdyby jim někdo sáhnul na, já nevím, 100 euro z výplaty, takže by jednali úplně jinak. A já jsem argumentoval tím, že na výplatu jim sáhne tím, že se prostě budou muset zvednout daně. Že tam není vedle osekání výdajů zase pro lidi ze státního rozpočtu a vedle zadlužení, ke kterému lze přistupovat tak, to zadlužení, no, asi není dobrý přijímat další dluhy, ale mně se to netýká, protože já na to nevidím. Čili to je jediný segment, který je politicky nejpohodlnější, protože lidi se chovají přesně tak, jak si teďko řekl. Takže to je jediný segment. Ale zvýšení daní kvůli těm 5% na zbrojení, prostě to je hotová věc, to nejde jinak udělat. Jo. Nejde to jinak udělat. A lidi byli potrefeni inflací a stejně nereptali. Jestli fandum progresivního Slovenska je jedno, že vysokou inflací a neschopností tehdejší vlády jako přišli o peníze, no tak jste oni sami. No tak s takovýma lidma opravdu nic nenaděláš a ono jich je spousta i v České republice. Jinak by Fiala nemohl mít ty preference, co je, byl by pod práh volitelnosti. Ale já vím, že takový lidi jsou. A to je právě ta tragédie. A Borisku, proto já držím kosu. Já necílim na ty, který vidí politiku tak jako my a chodí jako číst pravidelně celou alternativu. Poslouchají Svobodný vysílač. Já cílím na posluchače typu Janka, mimochodem nevím, jestli jsi viděl dneska kosu, protože já tam mám článek. Ještě nie, ještě jsem nebyl ráno. No, je to odpověď posluchači Jankovi, ty víš kterýmu, Jankovi P. To je posluchač z druhého břehu, který argumentuje velice korektně. Velice korektně a chce se dovědět protiargumenty a chodí poslouchat Slobodný vysílač a chodí číst kosu. Za mě je to ten... Nech mi všichni ostatní prominou, já se vážím každého jednoho z vás, ale kdybych to měl rozdělit, jako kdo je pro mě nejcennější, no tak je to Janko a jemu podobný, což jsou lidi z druhého břehu. A já s nima můžu argumentovat. Nejsou to ty lidi, kteří stáhnou klapky a řeknou, a já jsem proto, aby se posílali prachy na Ukrajinu a ty si můžeš vykládat, co chceš. Ne, on je proto, aby se posílali, já nevím, jo, nevím, ale dejme tomu, že Janko P. je člověk, který souhlasí s posíláním zbraní na Ukrajinu a vyzbrojování Ukrajiny. Může to tak být, nevím to. A omlouvám se mu, jestli není takový. Ale on přijde a poslechne si naše protiargumenty, proč by to nemělo být a co všechno je s tím souvisí. A já si těhle posluchačů a čtenářů nesmírně vážím, protože říkám, přesvědčovat přesvědčený je hrozně, jednak je to hrozně snadný a jednak ve volbách je to k ničemu, ty pro progresivce hlasovat nebudou. Nás musí zajímat skupina nikoliv bigotních progresivců. Na ty můžeme akorát kašlat, oni kašlou na nás. Ale musíme se snažit oslovit ten střed. Ten střed, který politice věnuje letmej pohled večer, anebo si přejede titulky v Pravdě nebo ve Smečku a ty noviny po 5 minutách odloží. Jo. Ale to jsou lidi, kteří rozhodují volby. A tohle by měl být náš cílový elektorát. A naše snaha tyhle lidi oslovit a přinést jim argumenty. Pokud tyhle lidi řeknou, nás štve daleko víc rýpnutí do ramene, než to, že nám zvednou daně kvůli tomu, aby na to mohlo zbrojit. Pokud řeknou, že to vidí takhle, no tak progresivci příští volby vyhrajou. Ale my musíme snést maximálně možný a jednoduchý argumenty, aby pochopili, že pro ně je ohrožuje těch 5%. Jo, těch 5% ohrožuje je, jejich děti, jejich starý rodiče, prostě jejich existenci ohrožuje. A když to do něj dostaneme, no tak žádný progresivní Slovensko příští volby nevyhraje. No. Jestli selžeme v téhle úloze, tak jsme prohráli volby. Ono do jisté míry bude vlastně s týmto, o čem právě teraz hovoríš, souvisí další mail, který napísal Igno, ktorý sa pýta, že jak je možné, že väčšina mých známych vesmies úspešných ľudí s vysokoškolským vzdelaním tak ľahkomyselne říká, že nejdôležitejší je byť Rusáka, aniž by si uviedomovalo, že to je nejen rasizmus, ale i vyložená hloupost. Titiž lidé by nešli dát Muhammadovi Alimu pár facek, protože by měli respekt. Rusko skutečně dokáže zlikvidovat svět, když na to přijde. Trump se docela slušně vyhne problémům, zbraně zaplatí EU a Ukrajině je dá taky EU, on bude z obliga, víceméně na to může jen vydělat. My prodělat i v krajním případě zemřít. Mají ti naši papaláši skutečně bezpečný úkryt? Podle mě nemají. No, toto napísal poslucháč a ja hovorím, vieš, pretože to trošku súvisí práve s tým, čo hovoríš na záver, že tu máš proste nejakých ľudí, ktorí proste, sme tu, to si treba uvedomiť, sme tu pod ťažkou propagandou západnou, ale že ťažkou, ktorá pracuje, na to samozrejme vy tu počúvate dennodenne o ruskej propagande, ako nás Rusko ohrozuje, aké je to nebezpečné, ako my musíme bojovať. Však jedna z tém, ktorú si iste otvoríte možno dnes v Trikolore, ale určite si ju zajtra dáme v hodine vlka, je to, čo sa deje teraz pred vašimi voľbami, kde teda prasklo, na povrch vyšlo, že armáda vaša česká, že teda použila nejaký software od našej slovenskej firmy Gerulata, ktorá tuto spisovala zoznamy nehodných počas Matovičovej hrôzovlády, že teda ako treba pracovať s voličmi a nejakých manipulovať a tak niečo podobné. Čiže to proste vyšlo na povrch takáto vec a ako nežite v predstave, že môžete vžiť tej predstave, ale nie je správna, keď si my myslíme, že túto ruská propaganda od začiatku nás tu ohrozuje, neviem, niečo, ale že vy si fakt musíte, že naplno to prežiť a pochopiť, že vy ste pod ťažkou prozápadnou propagandou, ťažkou, ktorá na vás cieli od rána do večera. Od rána do večera ste pod ťažkou prozápadnou propagandou, ktorá má za úlohu vymývať vám mozog. A keď ľudia v tomto žijú, Vočko, tak ono áno, a zase štvrtýkrát poviem, nič z toho, čo si povedal, by som nerozporoval, všetko sedí, len dodávam, že ono je to strašidelne ťažké tu akože tých ľudí trošku ako tak mentálne oslobodzovať, keď sú pod touto ťažkou kanonádou propagandy, ktorá ich presvedčí o tom, že ja neviem, že je správne dať tých 5%, alebo rovno 20%. Lebo musíme zachrániť naše hodnoty, musíme zachrániť Ukrajinu, musíme to Rusko odtiahnuť od hraníc, lebo inak nás to všetkých prevalcuje. A teraz všetky tieto táraniny do toho ti prídu s Green Dealom, ako zachraňuješ planétu, keď nie ješ meso, ja neviem, tam hovädzie, ako je z prostosti proste za elektrárne, niečo. Proste ťažká, ťažká propaganda, kanonáda 24-7 sa leje z tých médií ti do hlavy od tých politikov. Čiže ja len to chcem povedať, že je to proste ťažké s týmto bojovať, pretože tuto máš proste túto kanonádu a to je to, kde poslucháč píše, že on tomu proste nerozumie, ako môže väčšina jeho známych proste takéto táraniny tu rozprávať o tom, ako treba byť Rusáka, že si neuvedomujú, čo to prináša so sebou, že sa tu zahrávate s tretou svetovou vojnou, že môžete zomrieť, keď mám to vám takto povedať, vy tupci sprostí. Zomriete tu, všetci. Akože stojí vám to za to? A chápem, že tí ľudia proste pôjdu ako telce, ako chrústy v lete za svetlom, že áno, treba, bojujme. Že vidíš, pomaličky sa do ľudí dostáva to nadšenie, ako taká radosť z toho, že konečne si to môžeme s tým sprostým Ruskom, ktoré nás to hrozuje, vybaviť. Že pomali sme to ako na západe nič nového dielo od Remarka, že už sa to proste tešia tí ľudia. Pomali sa tešia ľudia do toho vojne. Ešte chvíľku a budete tu vidieť, možno budú už aj nejaké stretnutia niekde na námestí, nejaké hecovačky, že už poďme do tej vojny, však zrejme aj toto bude. Čiže proste ťažká propaganda. Tým by som ja tomu poslucháčovi odpovedal Ignovi, preto je to možné, preto je to možné, že takíto ľudia tieto sprostosti rozprávajú, lebo sú proste pod ťažkou propagandou. A preto je to možné ich takto manipulovať, preto sú takí hlúpi, že kľudne by si teraz to aj rozdali s Ruskom v 3. svetovej vojne a potom keď to tu začne padať a bude neskoro, tak potom sa chytia za hlavu a už bude pozde. Tak preto vám na to odpovedám, že preto je to možné a neprišlo to náhle. To je krásna inak scénka, taký film Oscarový, ty ho možno aj Vlčko poznáš, Obchod na korze. To je, myslím, že jediný slovenský Oscarový film, kde hrá Jozef Kroner a je to vlastne z toho obdobia druhej svetovej vojny, kde Židom berú majetky, arizácia a tieto veci. A príde ten Kroner tam za takým holičom Kacom, ktorému práve zarizovali majetok a on vraj ten Kroner, že počujete, ja neviem, vy ste pán Kac múdry človek, že čo sa to s tými ľuďmi porobilo a ten Kac mu vraj, viete čo, ja nie som múdry človek, ja už ničomu nerozumiem, ale a teraz tá pointa, jednoduchú vec povedal a neprišlo to náhle. A to je absolútna pravda. Ani s týmto Ruskom to neprišlo náhle. To nie je, že z večera do rána sme sa tu všetci kolektívne zbláznili. Ja vždy mám na pamäti, a to zase bude súvisieť s tým, o čom sme rozprávali, o tom očkovaní, o tých vakcínach. Ja nikdy už nevymažem si z hlavy obraz nášho vtedajšieho ministra zahraničných vecí Korčoka, ktorý pomaly s plačom do kamery nariekal, že čo si to Matovič dovolil doniesť na Slovensko vakcínu Sputnik v čase, keď a dajme teraz znova to poviem, dajte teraz bokom to, či vakcína pomohla, nepomohla. Skrátka bolo tu nejaké obdobie, keď tu COVID vystrájal, nejakí ľudia sa chceli dať očkovať, nemali sa čím očkovať. Ten Matovič aspoň jednu tú vec urobil v živote, že teda sa nejako vzbúril, doniesol z Ruska tú očkovaciu látku vakcínu Sputnik, keďže tu nič iné nebolo. A ten Korčok v tej dobe urobil všetko preto, aby sa táto vakcína nedostala k ľuďom, hoci žiadna iná tu na Slovensku v tej dobe nebola, Pfizer ešte nebol dostupný, alebo bolo ho málo. Proste urobil, tento Korčok spravil všetko preto, aby túto vakcínu očiernil ako hybridnú zbraň Kremľa a reálne spravil všetko preto, a všetci preto robili, aby sa táto vakcína nedostala k ľuďom. A ja opakujem, dajte teraz, kašlite na to, či je to správna vec, to vakcína alebo zlá, ale tá pointa toho, rozumiete? Taká ruská nenávisť, že tento človek urobí všetko preto, aby sa vakcína, ktorá bola vyrobená v Rusku, nedostala k ľuďom. To je koľko rokov dozadu, že sa toto dialo. A takto by ste mohli pátrať roky dozadu takéto náznaky toho protiruského, takého šovinizmu, takej tej odpornej, hnusnej nejakej antiruskej nenávisti, ktorú títo ľudia v sebe živili. To sú roky, čo to v sebe živia, čo to držali pod pokrievkou, to tam bublalo. A teraz to len, keď sa proste dal sa tomu voľný priebeh a povedalo sa, že dnes, lebo to sa samozrejme nepovedalo takto explicitne, ale je to tak, že vy dnes môžete byť otvorene protirusky, vy môžete byť dnes rasista protirusky, vy môžete byť dnes, ja neviem, môžete pokojne naplňať paragraf o tej nenávisti k národu, niečo podobného. Nikto vás nebude stíhať. Dnes je ruská nenávisť, je niečo, čo sa nosí, čo je vyzdvihované ako, ako niečo pozitívne, čo máte robiť, tak potom sa nečudujte, že vo výsledku je to tak, že budete stretávať ľudí aj s vysokoškolským titulom, ktorí vám budú rozprávať ako, ako telce, ako sprosté telce, že treba byť Rusa a treba konečne s ním spraviť poriadky a zahnať ho a vojensky. To je dôsledok, a končím, to je dôsledok strašidelnej propagandy, hrôzostrašnej antiruskej propagandy, v ktorej ste vystavení, žijete v nej roky rokúce, od rána do večera sa na vás valí a trvá to už roky. Čiže neprišlo to náhle, je to tu dlhodobo a toto je dôsledok. A iba miesto toho, aby sme to uvoľňovali, to napätie, že nejak sa vracali do normálu, tak nie, presne opak, ešte viacej prilievame olej do ohňa, ešte viacej zaťahujeme tie šroby, lebo toto je to, čo je teraz akože žiadúce. Treba ľudí namotivovať na to, aby boli v takomto bojovom duchu, však nakoniec presne tak, budú sa míňať peniaze na zbrojenie, zarobia firmy zbrojárske, všetci tu budeme síce hladný, chudobný, bez zdravotnej starostlivosti adekvátne a budeme sa tešiť, lebo teda budeme tu mať moderné stíhačky, moderné tanky, tak toto je to, čo sa teraz vyžaduje. Tak prepáčte, bol som dlhší, len tiež som teda očividne potreboval zo seba dostať zase raz hnev, ktorý tu mnou lomcuje a tu poslucháč má v podstate tým svojím mailom naštartoval. Tak to prepáč, Vlčko, že som si toľko času odhryzol. V pořádku. Proč bych měl mluvit jenom já? Já jsem taky dlouhý, ale já s tebou ne, zdaleka ne ve všem souhlasím. Jo. V tom, že se antiruzismus nosí, že to je in a že to je in už delší čas, tak v tom máš naprostou pravdu. Že jde propaganda, tak v tom máš 24/7, tak to máš taky pravdu. Ale proto my jsme se pustili já do kosity, do Slobodného vysílače a sešli jsme se spolu u hodiny Vlka. Jo. Tak zjevně s tím asi něco chceme dělat, s tou tupou propagandou. Už jsem to rozebíral v tom předchozím příspěvku, ale já to vidím trošku jinak. Posluchač upozorňuje na to, že co mi vrtalo hlavou taky, že ta takzvaná vzdělanější a mladší část voličstva, takže je vyznavačem těchto postojů. Ne lidi, kteří zažili rok 68. Jo. Ne, to je většina lidí, kteří zažili rok 68, kterých se to bytostně dotklo. Naší generaci to připravilo o nejlepší roky života. Tak ta dneska rok 68 prožívá, jako prožívala tenkrát. Ale takový ten bigotní antirusismus, co je vidět okolo nás, tak není nositelem těchto ideí a těchto postojů. Je to divný, jo? Ale jenom na první pohled. Já když se podívám na rozdělení voličů a stejný platí pro vás, tak dovolí progresivce. Lidi z velkých měst, konkrétně Bratislava a Košice a podobný, mladší lidi, to sedí. A lidi vzdělanější. Jo. A u nás je to dosaď si místo Košic, Brno a místo Bratislava je Prahu a máš to stejný. Proč ho volí? Já tuhle skupinu si pro sebe nazývám buď vítězové, nebo aspoň spokojení konzumenti tohoto systému. Jo, to jsou lidi, tenhle systém umožňuje cestovat, tenhle systém umožňuje získat velký peníze, když máš štěstí, jsi zdravý a máš prostě nějaký pouvoir buď dobrýho nápadu nebo jednoduchého štěstí, že ti přihraje do ruky příležitost, která se neopakuje a nedá se zkazit, tak můžeš nadělat velký peníze. Kdo jsou, jo, čili a vedle toho mají dostatek toho, co považují oni za svý právo, dostatek konzumu. A čerpají výhody. Vedle toho jsou mladí. Ten faktor mládí, ten vůbec, ten je podceňovaný, ale neprávem. Protože když jsi mladý, no tak samozřejmě tě nezajímá, jaký důchod. To jako, když jsi mladý, jak si myslíš, že budeš mladý furt? A důchod to prostě, to neexistuje. Na tím můžeš mám vnútrukou. A především jsi zdravej. Především jsi zdravej a využil jsi školství. Bezplatné školství si využil do mrtě. To můžeš cestovat. Čili oni inkasou zatím jenom ty samé výhody a jdou si za tím americkým snem. Kdo je na druhé straně? Kdo jsou ti voliči u vás současné vlády a u nás opozice. To jsou lidi z menších měst, to jsou lidi práce, jak já říkám. Je zajímavý, když se podíváš na všelijaký ty seriály, prostě moje žena, jak je udachmaná životem, tak si pouští romantický seriály nebo romantický filmy, ne, že si je pouští, ale když na nějaký narazí, nabídce od Pilcherovi, jak si to pustí. Jo, určitě si nějaký taky viděl aspoň jedním okem. Jo. No, nějaká Angelika, něco podobné. Krásná krajina, krásní lidi, nejsou tam jenom mladí, jsou tam i starý, ale samozřejmě, protože to je Romo, tak je tam krásná vona, krásnej von, který se k sobě nějak nemůžou dostat, až se jim to nakonec povede. Ale vždycky krásná krajina. A proč o tom mluvím? Protože ona je umělkyně nebo něco takového a on je vždycky bohatý, nebo aspoň teda ten umělec. Jo. Nikdo z nich nejezdí v dráči, vždycky je to prostě Rolls Royce nebo nějaký kabriolet nebo něco takového. On je bankéř nebo hoteliér nebo prostě něco takového, anebo umělec. A ona taky. Obyčejně někdo z nich má zámek ještě, aby se to nepletlo a tam rodina brání, protože ten druhý chyč. Můžeš písat romantické romány. No, můžu, jo. Mluvím o tom proto, že se nestane, aby ona byla dojíčka někde na statku a on byl třeba zámečník nebo pekař, jo, který je v tom, nebo prodavač z hypermarketu. To tam nevidíš. Čili oni se identifikují s těmahle. Přesně o tom to je. Voliči vašich progresivců, tak to jsou ty, kteří by se rádi viděli v té poloze ona a on. Prostě oba dva, buď umělci, nebo bohatý, nebo takový, že se tam řeší nějaký dluh, ale ten dobře dopadne, aby někdo z nich nezbankrotoval. Čili to je jejich svět, oni se vidí v tomhle. A pak jsou všichni ty ostatní, který v tom filmu vidíš jenom, že jakože okolo nich jdou po chodníku a tak dále, nebo když si jdou koupit něco někam, tak tam stojí za pultem někdo, koho oni pozdraví, s kým ztratí tři slova, koupí, co potřebují a zase jdou, jo. Zase jdou. Tak voliči Roberta Fica jsou ty, který je míjí po chodníku, a nebo který jim prodají housku. Oni housky nekupují, ale to je jedno, který jim prodají tu housku, pro kterou si přišli. No, čili posluchači Igno se jmenuje. To je jeden důvod. Prostě oni se cítí jako povznesený nad svý okolí. A jestliže je in říkat, Rusa je potřeba pozabíjet, no tak oni přece nebudou říkat, ne, zastavme to, je to šílenství, je potřeba to zastavit. Oni chtějí být taky in. To je jeden důvod. Druhý důvod, nebo že to podporují to řečma, podporují to u klávesnic, ale je zajímavý, že nikdo z nich, je jich hrozně moc, je to půlka voličstva. No ale já nevím, kolik náš prezident Čík podepsal těch dispenzů pro službu na Ukrajině. Je zajímavý, že nikdo z nich nepožádá o to, aby na tu Ukrajinu mohl jít bojovat za ty svoje hodnoty. A ještě něco k tomu přidám. Budu dlouhý záměrně. Včera předevčírem vyšel u nás průzkum, tuším agentury STEM, o tom, jak to mají Češi nastavený s tím, jestli jsou ochotní nebo nejsou ochotní jít bojovat, kdyby jsme byli napadeni. A já ty data jsem četl jsem je pozorně, ale nedám je už dohromady. Jako přesně, musel bych se podívat na internet. Ale tuším, že asi 18% dotázaných řeklo, že by šlo bojovat. Přímo, že by šlo bojovat. Zbytek do 51%, já jsem 37, jestli se nepletu, ne, to ne, 33 nebo tak nějak to bylo, 33, tak řekl, že by bojovat nešel, by pušku do ruky nevzal, ale že jako by teda šel pomoct republice do nějakých těch obslužných činností typu jako nemocnice nebo IT služby nebo prostě něco takového. Jo, a Samozřejmě, že mainstream to vydal pod palcovými titulky. Většina společnosti, protože to bylo asi 51 nebo 52%, když jsi se četl tyhle dvě kategorie, tak většina občanů je připravená bránit vlast. Prostě oni ty mechanicky ty dvě skupiny se četly. Správný titulek byl, podle mě, pouze 18% občanů je ochotno jít bojovat v případě nasazení. Ne, oni ty, který by nastoupili do těch nemocnic, kterých bylo dvakrát víc než těch, který by šli bojovat a byli ochotní jít si sednout za ty klávesnice a tam něco datlovat, tak to se četli s těma tvrdýma obráncema. Čili je to podvod. A já tohle doporučuji Ingovi, nebo jo, Ignovi, aby si ty články našel a zkusil nad tím podumat. Protože jedna věc jsou takový ty rozhořčení, prohlášení na sítích, když si člověk pustí diskuzi na Seznamu, tak jako si říká, proboha, v jakém světě to žiju. No, ale znova opakuju, prohlašovat na klávesnici já pozabijím Rusáka holýma rukama, něco jiného, než se přihlásit Ukrajincům a jít bojovat s nima proti tomu Rusákovi nikoli volejma rukama, ale nejmodernějšíma zbraněma západu. Nikdo to neudělá, tohle z těch, co takhle žvaní. Čili ano, jsou to velkohubí prohlášení, který, když dojde na lámání chleba, tak najednou vyměknou, ale bohužel ovlivňují volby. To je všechno. Dobre, poďme na ďalšie maily, lebo teda ja som si myslel, že to dokonca vybavíme rýchlejšie, len sa pri každom pristavím a čas nám uteká, ale zatiaľ je to dobré, stíhame podľa mňa. No, my sme sa v piatok zamýšľali nad tým, že skade vlastne chcú tie patrioty zohnať, keďže výroba trvá dlho a teda malo sa argumentovať ze strany Spojených štátov tým, že keď vy odozdáte svoje systémy, my vám dodáme nové. Takže špekulovali sme nad tým, či sa to dá, ako sa to dá časom vystihnúť a tak podobne. A píše poslucháč Milan to, čo si už inak ty dnes povedal, že teda len takú doplňujúce informácie, že tie patrioty sa majú zobrať na úkor Švajčiarska. Tí majú objednaných 5 kusov medzi 2026 a 2028. Im mali byť dodané. Už im bolo oznámené, že dodávka bude odsunutá na pozdejšie. Takže áno, toto sedí, toto si napokon spomínal aj ty dnes. Ďalej tu máme mail od Danieli. Ak ste videli video europoslanca za Hlas pána Ondruša, ktorý zverejnil detaily zmluvy medzi Spojenými štátmi a Ukrajinou týkajúce sa nerastných surovín a iných prírodných zdrojov, zaujíma ma Vlkov názor na toto zrujnovanie Ukrajiny. Ja si myslím, že keby o tom vedeli ukrajinskí vojaci, tak by zložili okamžite zbrane. Ďakujem za odpoveď a želám veľa zdravia a pohody v tejto náročnej dobe. Posluchačka Daniela. Nie som si celkom istý, či si videl video europoslanca za Hlas pána Ondruša. Ja sám som ho teda nevidel, neviem, čo tam všetko spomínal, aké detaily ohľadom zmluvy medzi USA a Ukrajinou, ale ani možno to video nebolo potrebné vidieť. Skôr sa posluchačka pýta na to, že aký je tvoj názor na toto zrujnovanie Ukrajiny, že teda ona má ten pocit, že keby o tom ukrajinskí voliči vedeli, že čo sa tam reálne všetko popodpisovalo, tak by podľa nej zložili zbrane. Neviem, jestli by složili zbrane, to tak daleko bych nešel, ale rozhodně by to asi přineslo velký rozčarování. To video neznám, ani nevím, ani jsem nevěděl, že existuje. Ale překvapilo by mě, kdyby někdo na Slovensku znal detaily smlouvy, zejména těch dodatků, které jsou utajeny, které dokonce neviděli ani poslanci ukrajinského parlamentu, který to schvalovali. Vláda to před nima utajila. A k tomu dokumentu se nedostal zatím ani můj oblíbený web strana UA, který jinak mají naprosto perfektní zpravodajství i zevnitř, teda ukrajinských struktur, jakkoliv sedí ve Vídni. A dokonce s těma detailama nepřišel ani žádný západní tisk, čili je to utajený asi velice důkladně. A je to utajený proto, tady souhlasím s posluchačkou, že kdyby Ukrajinci věděli, čemu je zavázala jejich vláda, tak jako asi by z toho byl docela pěkný fofr. Ale jestli by armáda přestala bojovat a vytrhla radši na Kyjev, to nevím, protože voják, který je na frontě 3,5 roku, který viděl, jak kolem něj zabíjali kamarády, tak my tady mluvíme o té antiruské indoktrinaci. ty, tihle lidi, ti, kteří dneska ještě bojují, tak ty jsou indoktrinovaný životem, a já se jim nedivím. Prostě pro ně je ten Rus, ať Zelenský bude jakýkoliv, tak zatím je ten Rus pro něj prostě nepřítel číslo jedna. A Zelenský se stane, ho nahradí v okamžiku, kdy bude podepsaný příměří nebo nějaký mír, a tyhle lidi si začnou říkat, proč jsme vlastně válčili a jak to, že jsme nevyhráli. Jo? Čili potom budou hledat viníka, protože vítězstvím to skončit nemůže, jestli Rusové se sami nezroutí do sebe. Opakuju, což není vůbec vyloučený v téhle zemi. Tak jestli se Rusko nezroutí do sebe, tak Ukrajina prostě prohraje. A je to daleko pravděpodobnější scénář, než ten, o kterém jsem teďko mluvil. Jo, a pak se bude poražený národ, bude hledat viníky. No a první na řadě je Zelenský. Ešte tu máme jeden mail od Silvie, ktorá len teda doplňa to, čo napísala v tom prvom svojom maili, že ešte jednou pre krásny večer musím sa ozvať ešte jednou a velice vám doporučí kouknout stream Global News Channel, kde je rozhovor s Ritterem vedľa pani Sabina Sálová. Tý názov streamu je Scott Ritter, Trump je prolhaný pytel hnoje, je to nebezpečný človek. Pánové, podívejte sa na to a uvidíte, ak sa vám rozšíri obzory. Tam popisuje Ritter, jak Trump jen slibuje a žvaní nezmysly. Tam sa zvíte, jak slibuje patrioty Ukrajine, ale žiadne nemá. Velice výborný stream, tak hezký večer a díky za tento pořad. Ďakujeme teda za doplňujúcu informáciu, keď niekto nevidel a prípadne by si chcel pozrieť, tak tento stream si určite nájde. Ďalej tu máme niečo od Ferryho z Nových Zámkov. Dobrý večer, chcem sa spýtať, máme ešte šancu otočiť sled udalostí smerom preč od vojny? Nikdy nepochopím český národ, ako zblbol za pár rokov. Preboha, Vočko, čo sa to s vami stalo? A teda mňa sa pýta na odpoveď to isté o Slovákoch. Takže otázka jeho bola, že či je, Vočko, ešte nejaká šanca otočiť sled udalosti smerom preč od vojny. Neviem ja, či som sa to pýtal teba v hodine vlka, ale určite som túto otázku kládol deň predtým vo štvrtok v dialogu, lebo my sme sa v dialogu tiež venovali tej otázke toho sankčného balíčka 18. A v úvode som púšťal Roberta Fica, kde on hovorí, že ten 18. balík sankčný, ktorý vlastne okrem iného má od roku 2028 úplne stopnúť ruské zdroje energií, tak Robert Fico hovorí okrem iného, že tento balík je dôsledkom, a teraz on nejaké slovo použil, ja ho budem len parafrazovať, akoby absolútneho zblbnutia Európy z Ruska. Že už to ako keby, on naznačuje, že to prerástlo do nejakej ideologickej nenávisti smerom k Rusku, celé, že to je, my sme proste pod nejakým ako keby zakliatím, šialenstvom, ktoré už si ako keby ani v Európe neuvedomujeme, ale proste toto šialenstvo nás motivuje ku krokom, ktoré už nás poškodzujú. Už si proste nestrieľame do kolena, ale rovno do hlavy. Ale robíme to akoby pod tlakom tohto bláznovstva proti ruského. Takto nejako to popisoval Robert Fico. A ja som sa vtedy v úvode tej relácie opýtal, my sme tu mali, myslím, Honzu Schneidera, bezpečnostného analytika, že a na to sa vlastne pýta aj Ferry z Nových Zámkov, že akoby, či je ešte možné vlastne sa z tohto šialenstva nejak ako keby že dostať. Že, ale tak, že naozaj my tu máme momentálne fakt tak, keď si to proste naplno uvedomíte, že viete, aj tie prieskumy, čo sa teraz robia, však teraz máte prieskum na prieskume o tom, že ako sú ľudia ochotní ísť bojovať. A to už vidíte, že tá spoločnosť sa naozaj proste, už sa s ňou pracuje, už sa modelujú názory ľudí na to, aby sme sa nejako, už tak ako pripravili. Už vám to hovoria otvorene. Už pomaly vás budú vodou striekať ako v tom 89., aby ste už niečo robili. Že to fakt vidíš, Vočko, že to naozaj, akože ak sa nič zásadné neudeje, tak my naozaj ako keby pomaličky, krok po kroku, smerujeme k nejakému veľkému vojenskému stretu a už nám to prezentujú, ako že to je hotová vec, to už ako berte ako fakt. A teraz vidíš, ako sa prilieva do toho ohňa, že proste vidíš presný opak toho, čo by sme mali robiť, že nejako tú situáciu upokojovať, skúsiť nejaké zmluvy podpisovať, kde by sme si dali nejaké, povedzme, že záväzky, že neporušíme a skôr deeskalovať, práve naopak všetko sa len zhoršuje. A teraz tá otázka je, že, a to je vážna otázka, ak berieme do úvahy to, čo povedal Fico, že naozaj už tu je nejaké ideologické zanietenie proti ruské. že či sa s týmto ešte reálne dávočko niečo spraviť bez toho, aby sme sa ako, alebo aby sme sa vyhli tomu konfliktu, tomu hecovaniu, že či je ešte vôbec možné uvažovať predtým, že sa toto dá stopnúť. Lebo ja keď si proste predstavím, že ja by som si to hrozne prial, aby sme toto zastavili, ale akože už keď som sa na tým tak sám zamyslel, je si to už akože neviem predstaviť, čo by sa malo udiať, aby akože toto skončilo, že by sme postupne tak nejako dostávali rozum a ukľudňovali sa a robili všetko preto, aby sme zvrátili tento trend. Ja si to už proste neviem predstaviť, ako sa dá tomuto vyhnúť inak ako vojnou. Že už mám pocit, že je už ten vlak tak rozbehnutý, že už nie je možné ho ako keby že zastaviť, ale ja nechcem byť nejakým poslom zlých správaní, nič podobné. Ja si prajem, aby sa to zastaviť dalo, ale na to sa pýta Ferry z Nových Zámkov, že je ešte šanca otočiť ten sled udalostí smerom preč od vojny? Ty ako to vidíš, Vočko, že je ešte možné s tým naozaj niečo urobiť pred tým, ako sa tu vzájomne začneme zabíjať? Borisku, já to tak katastroficky nevidím. Musíš oddělit prohlášení evropských politikářů a od reality. Ta válka, ta může být zastavená například tím, že se Rusku povede prolomit frontu a ta se ukrajinskou a ta se zrotí. No a potom ten mír bude raz, dva, jo. To je jedna věc. Druhá možnost je, že Donald Trump vytáhne z konfliktu Ameriku. No a Evropa samotná jako do žádného střetu s Ruskem nepůjde. Ty se přece vytahovali, jak pošlou takzvaný mírový jednotky na Ukrajinu. No a když Trump řekl, že žádný letecký krytí ze strany Spojených států a žádný garance nebudou, tak najednou vytáhl z konfliktu Ameriku, tak jakoby taky byl konec raz dva. Další možnost je, že Donald Trump nevytáhne, že ne, na Ukrajinu, ale pouze ty zbraně, které Evropa zaplatí. No, tak jestli Evropa, ten nový ministr obrany Šmihal, ten říká, že do konce roku potřebuje 6 miliard dolarů v penězích na to, aby fungovalo jeho ministerstvo obrany. On teďko dostane 5, ale dostane 5, který zaplatí Němci a Norové zřejmě za ty patrioty. Jo, takže to nebudou hotový peníze. On dostane někdy patrioty. Dostane jich nějaký počet. A není důležitý počet patriotů jako počet raket do těch patriotů. A to teprve uvidíme. O tom se nepíše. Samozřejmě, že s tím přijde nějaký ten palebný průměr, který na to je. Jo. Ale to může být vystřílený raz, dva a nikdo neví. Rusové se předevčírem pochlubili, že zničili další baterie patriotů. Jo, čili jsou minimálně 3 z těch asi 7, co tam, o kterých se ví, že tam byly poslaný. Takže to už je skoro polovička. No a tak můžeme jít dál krok po kroku. Čili jestliže Evropa, která zápasí s rozpočtovými schodkama, tak jestliže bude takhle nakupovat americké zbraně za Ameriku, no tak jak dlouho to může asi tak vydržet? Ty její finanční systémy, když se těch 5% HDP sama dát na zbrojení, když musí financovat Green Deal, když musí podporovat Ukrajinu, Evropská komise přece chce vyčlenit 100 miliard dolarů na příštích 7 let na přímou finanční pomoc Ukrajině. Válka se nedá vést bez peněz a Evropa je objektivně nemá. Čili to může být taky otočení kurzu. A teďko se vrátím k tomu, k té propagandě, proč to takhle je. Borisku, když jsme o tom mluvili, mluvíme o tom pokaždý. Podívej se na Starmera, ten je historicky neoblíbený a je mu jasný, že dostane v příštích volbách vejprask, jaké lejbristi ještě nezažili. Merz, ten byl sotva zvolený a jako dal se na tu válečnickou notu. Merce nechápu. To je jediný, který ho nechápu. A uvidíme, k čemu to v Německu povede. Jo. Merc zatím není ve stejné situaci jako Starmer nebo jako Macron. Ale dostane, podle mě se do ní dostane a uvidíme, co potom. Macron. Macron dneska jede taky na ty benzínové výpary. Ten prostě nemá vládní většinu. Je to chromá kachna. Klasická chromá kachna. A proč se jmenoval tyhle 3? Fiala. Fiala vypadá, že si stojí na prohru ve volbách. Náš. všichni mají pouze jedno jediný společný téma a to je Ukrajina. Ty, když přestanou mluvit o Ukrajině, tak nemají o čem mluvit a naopak budou vystavený drtivé kritice za to, jak se jim daří doma v organizaci vnitřního života a především v ekonomice, respektive jak se jim nedaří, říkám Merc je zatím výjimka. A proto oni jedou tu linku Ukrajina, protože vědí, že je to jenom ta Ukrajina a pokračování toho konfliktu, že je můžou udržet u moci, nechat po Merce, jestli do toho naběhl. Čili proto to všechno je, ale říkám, Evropa není dostatečný motor, aby udržovala válku. Evropa může být, když se někdo zblázní, tak může být tím, kdo nastartuje třetí světovou válku proti Rusku. To je všechno, ale Evropa ji rozhodně nemůže bojovat. Teď předala zbraňový systémy na Ukrajinu, jo. Předali tam munici, oni nemají dostatek zásob munice, oni nemají průmysl, který by jel ve válečném režimu a postavit ho za co? Za co pro boha postavit ten válečný průmysl? Oni nemají, u nás je, znova opakuju, v České republice 18% těch, kteří jsou ochotni na sebe navlíknout mundury a jít se nechat zabít za Fialu, Stanjuru, Černochovou a Pavla na Hradě. Jo. Tak vieš, no ono, keď vypukne vojna, nikto sa ťa nepýta, či chcel alebo nechceš. To je pravda. Ja by som zase na tieto prieskumy nejaký extra veľký dôraz nedával, lebo tam to nie je o tom, že budeme bojovať, až keď spoločnosť chce. Vieš, koľko razy bola spoločnosť dotlačená do vojny, ktorú si neprijala? Borisku, máš pravdu, ale jaká bude morálka těch, ktorí budú k tej válce dovlečený násilím, protože si myslí něco jiného. Když chceš bojovat, musíš mít peníze, musíš mít armádu a ta armáda musí mít vedle zbraní morálku. Jinak prohraje. Jedna věc je taká zvrátená, kterou by som si prial vidět, a to naozaj, prial. Já by som si to neprial vidět, ale toto by ma naozaj zaujímalo. Já by som si chcel pozrieť tých voličov, presne tých mladých voličov progresívneho Slovenska, tých nadšených vítačov ružových zajtrajškov a všetkých tých vecí okolo tolerancie a rozmanitosti. A teraz taký ten typický volič progresívneho Slovenska, ktorého už vojenská príprava, taká tá klasická základná, tá ročná či dvojročná, úplne že minulá. On samopal nedržal v ruke, on ho nevie rozobrať, on ani nevie, ako sa s ním strieľa. On by sa podľa mňa zastrelil, keby ho chytil do ruky. Toto jedno by ma strašne zaujímalo vidieť týchto ľudí. Že keby naozaj niečo k niečomu došlo, že konflikt, by som v tých kasárňach bol, by som sa tak oprel o tú stenu a zozadu by som to tak hľadel, by som videl týchto ľudí, že im obliekli maskáče a oni chudáci nevedia ani ako sa pochoduje, rozborka, zborka, samopaľuje pre nich absolútna nepredstaviteľná vec, ktorú ani nepočuli nikdy. Ako toto jedno by ma lákalo si toto pozrieť v praxi. Túto katastrofu progresívnu, ktorá zrazu by sa objavila na buzeráku a nevedela, čo má robiť. Keď by na nich niekto tam skríkol a niečo by od nich chcel, tak by sa zrútili psychicky. Ako toto je jediná zvrátená myšlienka, ktorá ma baví sa s ňou pohrávať, že toto by som chcel vidieť. Túto progresívnu mládež, čo by tá teda dokázala, to by bola vočko podívaná skutočne. Borisku, možná, že to zažiješ, ale v trochu inej forme. V Evropě se hojně diskutuje o znovu zavedení vojenské základní služby. Jo. A tohle by stačilo. Já si to velice dobře pamatuju po převratu, že tenkrát buď si šel na vojnu, to pamatuju, buď si šel na vojnu, anebo si šel na náhradní službu. A mám přímou zkušenost ze studijního ročníku mýho syna na vysoké škole, já nevím, kolik jich tam bylo, prostě stovka nebo 150 krát, nevím, není důležitý. Ale byli, ty kluci byli jenom dva, jeden z nich byl můj syn, který šli k normálnímu odvodu. Všichni ostatní žádali o civilku. A já se sadím, že ty všichni ostatní jsou převážně voliči dnešní vládní koalice. A musím dokonce konstatovat, že jeden jeho spolužák, ale ten nikoliv z Vysoký, ale z Gimplu, tak je dokonce současným ministrem vlády České republiky. Jo. Je těžce progresivní. Takže to je jeden lakmusový papírek a druhý lakmusový papírek je, že v té době jsem byl ještě už v nějaké funkci, tam, kde jsem pracoval v té bance. A měl jsem řádově asi 200 podřízených. A samozřejmě, že mezi těma podřízenýma byli absolventi, kteří nastupovali a podléhali ještě odvodové povinnosti. Ani jeden z nich, kterých se to ještě týkalo, tak ani jeden nešel sloužit. Všichni šli na civilku. Jo. Takže té moje zkušenosti jsou naprosto jasný. Nemusíme jít do takového detailu, že by šli do války tyhle. Já si válku nepřeju, já válku nechci. Ale mě by jako postačilo, kdyby zavedli znovu vojenskou základní službu. A tvrdím, že všichni naprostá většina těch vždycky jedině správných, progresivní. Takže by si zažádala buď o modrou knížku, anebo by šla na civilku. Však to je teraz u nás strašná sranda, lebo my sme tu teraz zaviedli niečo také, že máš možnosť ísť do nejakých obranných síl, ja neviem, ako to nazvali, je to nejaké hranie sa na vojaka, za rok asi musíš absolvovať nejaký, do roka dohromady nejaký mesačný kurz a potom si v nejaké, niečo mi to príde ako Národná garda, čo majú v Amerike, niečo také, že v takomto služu. A teraz, aby to spropagovali, tak tam išiel náš pán prezident slúžiť na dva týždne, išiel niekde cvičiť a točil z toho videa, išiel tam minister obrany Kaliňák. No sranda, srandúca, obaja s modrou knižkou, vieš, tak dvaja chlapi, ktorí mali možnosť ísť normálne na vojnu, tak ako sme boli my, ale v tej dobe proste sa tomu vyhli, vybavili si modrú knižku a teda dnes keď treba spropagovať, že tak sa išli zahrať pred národom na vojakov a my, čo sme boli teda na vojne, tak je to také úsmevné, lebo vieš, že je to také hranie sa, že je to také na efekt, že pán prezident drsňák si nechal naraz bradu. No prvé kamarád, čo by si prišiel na normálnu vojnu, tak ťa oholia, aj vlasy, aj bradu, budeš vyholený a nebudeš sa tu hrať na drsňáka so zarastenou bradou. To by bol základ, hneď prvé by ťa, a čo by nasledovalo, zlomiť morálku, kamarád. Tam nie je to za hranie, tam teba potrebujú robiť handru, aby si ich poslúchal. A to by si videl reálnu vojnu, nie tuto nejaké hranie sa na vojačika, že si ty tam ideš rošteky nafasovať ráno a napapkáš sa a potom natočíš videjko, ako ste dnes teda cvičili, aké to bolo náročné a také, že podobne, no nasmiech je to, vieš. Ale len to som chcel povedať, že tuto dvaja chlapci, či traja, či koľko ich bolo a sa točia a robia zo seba vojačikov. Dvaja chlapi, ktorí teda mali možnosť ísť na vojnu a v čase, keď mohli, tak sa tomu vyhli a majú modrú knižku. No tak len teda takýto tiež lakmusový papier k tomu. No ale poďme ďalej, lebo my to nakoniec ani nestihneme všetky tie maily. Teraz tu máme taký dlhší od Georgia, ako píše, zdravím do štúdia z Americka. Tak píše z USA. Prepáčte za dlhú otázku, ale keď sa vám bude zdať naozaj dlhá, kľudne vynechajte. Dnešná relácia sa mi obzvlášť páčila, hlavne v momente, keď pán Vlk reprodukoval Trumpov odkaz pre EÚ. Keď chcete bojovať, tak si to zaplatíte vy sami. Tak nejak to bolo. Vlk aj povedal, že Trumpov odkaz zrejme bola reakcia na sabotáž mierových rokovaní zo strany tých iniciatívnych, rozumej, vojnových štváčov v Európe. Ono to teraz vyzerá tak, že Trump skoro núti Európu zbaviť sa zbraní, ktoré im USA najpravdepodobnejšie dodajú neskôr ako za 5 až 10 rokov. Nehnevajte sa, ale z mojej strany to vyzerá tak, že Trump sa asi spriahol s Putinom výmenou za neviem čo. Možno Trump baží po ukrajinskom území, ktoré obsadila Ruská federácia, ktorému Trumpovi predal Zelenský zrejme s pozemkami. Územie, ktoré som vám predal, je síce obsadené Ruskou federáciou, ale keď si ho od Rusov dostanete späť, tak je vaše. Napísal som to veľmi jednoducho, lebo viem, že Zelenský predal americkým investorom oveľa viac. Vrátim sa teda k otázke. Nemyslíte si, že Trump z nejakých dôvodov sabotuje možnú tretiu svetovú vojnu, ktorú Európa sa snaží vyvolať v nádeji, že porazia nukleárnu veľmoc, ako je Rusko? Samozrejme, popri tom sa špeciálna operácia môže kľudne skončiť a môže sa tiež stať, že jednou z podmienok porážky banderovcov bude aj to, že EÚ a Anglicko sa budú počítať ako porazené štáty a s nimi nikto nebude ani jednať, respektíve Európa sa do žiadnej obnovy Ukrajiny ani nezapojí, lebo už teraz vlastne všetko patrí Američanom. Tak píše George zo Spojených štátov amerických takúto konkrétnu otázku na teba, Vočko. No tak já, třetí světová válka Ukrajina, já nevím, který z ukrajinských čelných představitelů to řekl, ale je to asi dva týdny, tak nikdo z nich se nechal slyšet, že třetí světová válka je řešením pro Ukrajinu, pro její problémy. Protože kdyby vypukla třetí světová válka, tak tam dopady na periferii budou daleko menší, než prostě na ty hlavní aktéry války. Četl jsem to na straně UA, která to komentovala tak, že kdyby došlo ke třetí světové válce, tak Ukrajina by nebyla žádnou periférií, kde by se teda snad dalo přežít, ale Ukrajina by byla epicentrem dění. Proč o tom mluvím? Protože zcela evidentně na Ukrajině pracují i s tímhle scénářem, že prostě třetí světová válka by odvrátila porážku Ukrajiny a kapitulaci, její kapitulaci, já nevím, jestli budu kapitulovat, asi ne, ale porážku se všema těma důsledkama, který ta porážka sebou přinese. Jo. To znamená hledání viníků, zrádců, konfiskování válečných majetků a tak dále. To se samozřejmě Zelenskýmu a Jermakovi nemůže líbit. No a podobný je to v Evropě. Ty to chtějí hrát až na samou hranu, protože je to klasická ze strany Evropy. Nemají nic jiného, o tom jsem mluvil před chvílí, jak se politicky zachránit. A je to klasická hra na mrkanou, kdy chtějí nechat Putina takzvaně prvního mrknout, aby prohrál, že dostane strach. Jenomže platí ten Putinovo výrok. Oni se ho na to ptali ještě předtím, než ta válka začala. A ptali se ho na to, jestli by Rusko šlo do války, eventuálně do atomové války, když by to mohlo skončit likvidací Ruska. A on na to odpověděl, k čemu je nám, Rusům, svět bez Ruska. Jo? Čili tím řek naprosto všechno. Takže my jsme dneska v situaci, kdy ti, kteří se bojí politických důsledků porážky Ukrajiny, tak minimálně ve svých představách a nějakých fantazích, tak jsou ochotní riskovat okraj třetí světové války jenom proto, aby politicky přežili. Zuzana píše, dobrý večer, chcel by som reagovať na lži progresívneho blba Štefunka. V stredu bol na infovene dezident Štefunko zo strany Zdravý rozum, ktorý vysvetľoval, že ceny ruského plynu sú až miestu, kde preberáme plyn, čiže aj s poplatkami, čo spomínal aj Vlk, ale že ten LNG tam je cena bez poplatkov za tranzit, takže progresívni blbečkovia, ktorí nevedia nič, zase klamú ako vždy. A to, čo hovoríte o tých kotloch, predsa to hovorili od začiatku, že to na naše kotle nebude fungovať. Ten plyn, píše Zuzana. Tu sa vraciame k tej otázke, lebo to je akoby ten hlavný argument od odporcov Roberta Fica a našej opozície, že oni hovoria, to, čo hovorí Fico ohľadom toho, že my sa nesmieme zbaviť ruských zdrojov energie, lebo sú lacné pre nás a že to zle dopadne nie len na slovenskú ekonomiku, ale aj na celú Európu, ktorá nebude konkurencieschopná, tak títo ľudia hovoria, že nie je to pravda, my vôbec nemáme najlacnejší plyn a najlacnejšiu ropu, práve naopak dávajú za príklad napríklad Českú republiku, aj preto sme si púšťali aj vyjadrenie vášho premiéra Fialu, ktorý rozprával o tom, že vy už máte predsa zazmluvnené tam tie terminály v Nemecku a hovoril o tom, že vy už ste vôbec nie proste závislí na ruskej rope, ruskom plyne a tým argumentuje opozícia, že keby mal Robert Fico pravdu, tak by sme tu mali reálne aj naše podniky najlacnejší plyn a že to vôbec nie je pravda, že máme dokonca drahší plyn ako pre podniky ako u vás v Českej republike. Čiže toto sú akoby ich argumenty, že prečo Fico klame a prečo my vlastne sa pokojne môžeme od ruského plynu a ropy odstrihnúť, lebo že dávno už neplatí ten argument, že je to najlacnejšie. Problém je teda podľa nich v tom, že Slovensko na rozdiel od Českej republiky zaspalo a kým vy ste si zazmluvnili, dohodli alternatívne dodávky energií, tak Slovensko sa teda, že naverím v Boha, proste spoľahlo na Rusko a nič nebudovalo a že preto my vlastne dnes máme problém. No tak na toto vlastne reagovala Zuzana týmto mailom. Neviem, či teda chceš ešte k tomu prípadne niečo dodať aj ty? No chce, ja som už upozorňoval na dnešní kosu Borisku. Zkrátka Janko P. mi poslal článek z deníku N, ktorý sa týká právě plynu a tam taky řeší tohle s vaším bývalým ministrem Himarem, nebo jak Himeren. Hirman, ano. A chtěl stanovisko k tomu a poslal mi ten článek. Čili já jsem ho vytisk a pak jsem napsal odpověď, nebo ten článek se jmenuje Janko píše Vlkovi a k tomu je přiložený druhý Vlk odpovídá Jankovi. No a tam jako cituju z amerického odborného serveru Geopolitika, který zase cituje, šéfa generálního ředitele rakouský MMV, který je taky OMV, Saleho, který je taky velký, dovozce ruského plynu. A ten výslovně říká, při současných nákladech je ruský potrubní plyn přibližně dvakrát levnější než LNG. V závorce LNG je plus 100. Jo. Čili to tam je. No a jestliže tohle říká generální ředitel EMV, který by měl znát cenový relace a měl by vědět, co říká, tak ta rovnice je docela jednoduchá. Doprava plynu potrubím je daleko levnější než doprava kapalného plynu tankery. Čili tady je jasná odpověď a nemusíš dlouho bádat. Notabene. Viděl jsem na všem německých zdrojích, byla bilance teďko za první pololetí ohledně dovozu plynu do Evropy. A ono, Rusko, už je zase druhý největší dodavatel, jo. Druhý největší dodavatel plynu do Evropy už na té pozici je. A dodává včetně LNG. Takže a dodává ten LNG do Francie například. Největší odběratele Francie, Holandsko, Belgie, Španělsko. Ruskýho LNG. Jo. Takže tyhle země jsou asi potrefený naprostou slepotou, nerozumí věci a klidně platí drahý ruský plyn, který přece nebude levnější než ten americký a proto ho kupujou velký. Tohleto jako, asi to takhle musí být, když jako propaganda platí, na deníku N tvrdí pravý opak. Takže no, Francouzi jsou hlupáci. To je prostě to, vieš, čo ti jako hlava neberie, že však to musí být, tá pravda sa musí dať ľahko zistiť. Tak je ten plyn lacný, lacnejší, alebo nie je lacnejší? Ako môže mať každý svoju pravdu? Ako môže mať pravdu Denigen, keď tvrdí, že nie je lacnejší? Ako môže mať pravdu tam pán z OMV, ktorý tvrdí, že je lacnejší? Tak to sa musí dať rozhodnúť a to nie je vec, ktorá sa akože nevieme, musíme to, zistíme to o pár rokov. To vieš hneď. Tak je alebo nie je? Každý má svoju pravdu na denníku N, Smečku a podobných plátkoch. Ťa budú denne presviečať o tom a vraj na tom je postavená aj celá argumentácia opozície, že nie je pravda, že je plyn lacnejší. Máme dôkazy, že slovenské podniky platia za ruský plyn viac ako české podniky za plyn, ktorý majú za LNG. Ako môže fungovať aj jedno aj druhé spolu? Ja toto nechápem. Proste mne toto mi nejde do hlavy. Ako môže mať každý svoju pravdu? Nemůže, prostě jeden z nich lže, jeden z nich lže a jestli já si mám vybrat mezi tím, jestli lže deník N, nebo jestli lže generální ředitel EMV, tak já sice nemám akcie EMV, nikdy jsem je neměl, ale klidně si je koupím, protože mám plnou důvěru ve vedení téhle firmy, že tam jsou lidi, kteří rozumí své věci. Zatímco deník N jsem si nikdy nekoupil a nikdy si je nekoupím, protože zkrátka nemám v nich žádnou důvěru. To je docela jednoduchý, to prostě tam není co řešit. Máme tu mail od Ladislava ďalej. Americké korporácie do Európy preprodávají ruský plyn už dávno a budou ho v budúcnu dodávať i přes plynovody, ktoré vedou přes Ukrajinu a je to súčasť dohody Polsko, Nord Stream 1 a Nord Stream 2. Celko, ja neviem si to predstaviť, ako budeme prepredávať ruský plyn a budeme ho v budúcnosti dodávať cez plynovody, keď si predsa od 28. ideme ruský plyn zakázať. Tak to predsa nemôže fungovať, že budeme tu prepredávať ruský plyn, keď sme si ho zakázali, nie? Borisku, k tomu se určitě dostaneme večer jako v Trikoloře, a kde jako já si myslím, že ten plyn bychom měli pořešit docela důkladně. Do roku 28 je ještě dlouhá doba. My nevíme, co se stane pozejtří, ale víme, že v roce 28 nebudeme potřebovat ruský plyn. Je zajímavý. Tak ať jsou hrdinové, když ho nebudeme potřebovat, sakra. Tak a to už je v době, kdy ten Rus na nás přece zautočí. Jo? Kdy už, pokud nebude bojovat na Ukrajině, kdyby náhodou byl mír, tak přece na nás musí zautočit. Teď nás o tom přesvědčou, nebo bude těsně před válkou. Jo? Takže jestli si zakážeme ruský plyn, tak buďme hrdinové hned. Zakažme ho zítra. Zakažme ho. Proč ještě rok? Lebo Slovensko robí problémy. Lebo Slovensko robí problémy. My jsme sa nepripravili, že oni by už zakázali. Aha, veď, no jo, počkej, veď Fiala povedal, že vy už nepotrebujete. Vy Česi ste napríklad ukážkovi v tomto. Fiala predsa zabezpečil dodávky. Keby to bolo na vás, tak zajtra sa to môže vypnúť. Ale my sme tu za opicami 100 rokov. Veď my sme si tu nič nebavili. Tak presne pre takých, ako sme my, ešte musíme až 28. Lebo sme proste zaspali. Tak kvôli Slovensku, Maďarsku a podobným lúzrom sa čaká. No. Tu máš odpověď. Ale kde pak, Borisku, kde pak? Tak proč ten plyn kupuje ve velkém Francie, Belgie, Holandsko a Španělsko? Když, pokud přijmu tvoji retoriku, tak ať mi někdo vysvětlí, proč tyhle země to kupujou. Ja chcem veriť, že to nie je pravda. Však predsa nemôžeme kupovať ten ruský plyn. Veď tým predsa podporujeme mašinériu ruskú. Ja neviem, ako toto môže fungovať. Tak ja nevidím tu protesty ľudí, že by teda žiadali všetci tí voliči Progresívneho Slovenska a spol, že teda ako by tu boli nejaké protesty, že ako stopnite to, prestante, nepodporujte ruský stroj vojnový, ktorý zabije Ukrajincov nakupovaním ich energií. Tak ja verím, že sa to nedeje. Hádam, to nie je pravda. Ja viem o tom, že sa to tu kláme, že sa to cez Čínu očistí, akože keď nám to Čína predá, tak sa hráme, že to už nie je ruský plyn alebo ropa. Toto viem, ale ja neviem o tom ani nechcem tomu veriť, že tu hádam Francúzi napriamo kupujú ruský plyn. Veď tu od rána do večera nepočúvam nič iné, len ako ruský plyn podporuje vojnu. Tak hádam, by sme neboli takí pokrytci, že budeme to na jednej strane ľuďom tlačiť do hlavy, aké to nebezpečné, a na druhou ruku to budeme kupovať. To hádam nie je pravda. No, Borisku, ako zostaň u svojho presvedčenia klidne. Já jenom argumentuju tím, co vím a tím, co znám. Zkrátka, kupujou Francouzi, kupujou Holanděni, kupujou Belgičani, kupujou Španělé ve velkých množstvích. To akorát Němci dělají jako ramena, že ne. Ale ku podivu, ty ropovody z těch francouzských, plynovody z těch francouzských terminálů jdou i na Německo, i tam jsou napojeny. Takže jak se, a Holanděni to též, čili jako mají jistotu Němci, že nemají v trubkách ruský plyn, to by mě zajímalo. Jo. To já prostě nevím, ale říkám, počkej, ať jsme hrdinové, když teda od roku 28, tak to zastavme hned. Proč ještě půl roku 25, celý rok 26, celý rok 27? Proč toho Putina chceme ještě 2,5 roku krmit, když to můžeme udělat hned a být důsledný ve svých prohlášeních hned zítra? No protože nám nestačí jednoduše zdroje, které by ten ruský plyn nahradili. Nejsou prostě dostupné zdroje a my máme před sebou dvě zimy. A v 2028 už budú dostupné zdroje. Teraz Poliaci... Já nevím. Hele, rok 28, všichni počítají s tím, že třeba pokud ta válka skončí, tak pak jsem zvědavý, jestli ty embarga budou protažit. V každém případě spousta protiruských sankcí, i když skončí válka, zůstane v platnosti. Tím jsem si jistý, ale jestli zrovna plynový embargo, tak tím si jistý nejsem. Protože svaz německých průmyslníků například tlačí na to, aby se obnovili stále s Ruskem. Víš, ja sa možno trošku, a chápem to, že ja rozumiem, že Rusi tie zdroje potrebujú, ale trošku sa čudujem tomu Rusku, že nezastaví tie kohutiky, tak ako cvične dajme na 2 mesiace. Keď ste takí frajeri, viete čo, zastavím vám to, akože vôbec nedostanete nič, a čo by tu nastal za poplach. To by bolo zaujímavé si to pozrieť. Borisku, to je velmi nebezpečná hra, protože jakmile by si to udělal, tak dostaneš nálepku nespolehlivého dodavatele. To je další, čím se argumentuje v tom článku Deníku N, že přece Rusko je nespolehlivý dodavatel, ale Rusko dodává do nepřátelských zemí všema cestama, kterýma to jde. Je to zvláštní. Oni by řekli, že no, Rusko přece potřebuje peníze na vedení války. To je možný, že potřebuje, to určitě platí. Ale já, když se podívám, za co Japonci kupujou LNG ze Spojených států, já jsem na All Price teď momentálně, no a ty to kupujou třikrát za cenu, co to je v Americe na terminálu. Jo. Tam je to za 3 něco a oni to kupují za 11 něco, nějaký jednotkový množství. Tak si myslím, že minimálně ze Sachalinu a z těchto ruských zdrojů to mají kousek, to mají za rohem. Čili nevyšlo by je to dráž, ale Japonci jsou taky v protiruským šiku. Nicméně do Číny je to blízko a ať si Evropa zahrává. Kdyby už byla síla Sibiře 2, a ona bude síla Sibiře 2, akorát tam jde o to, aby Číňani Rusy nechtěli uškrtit kvůli válce, myslí si, že Rusové nemají moc na výběr, tak chtějí nakupovat ruský plyn za ruský vnitřní domácí ceny, což Rusové pochopitelně nechtějí, a nebude to tak. Ale Čína podle mě ustoupí, protože je zranitelná, energeticky zranitelná při těch dovozech z arabského poloostrova. To kontroluje všechno americké námořnictvo. Takže k síle Sibiře 2 dojde. A v momentě, kdy se začne prodávat druhou trubkou plyn do Číny, tak v podstatě ruské kapacity budou vyčerpané. A Evropa bude mít přístup jenom ke zbytkům toho, co dřív dostávala, a to nebude stačit. A já jsem zvědavý, co bude dělat Evropa potom. A mě by zajímalo, teraz možno ty si budeš pamätať, keď Denník N píše o tom, aký sú Rusi nespoľahlivý zdroj, ako nám nedodávajú spoľahlivo a tak podobne. Ktorá to bola arabská krajina, keď sme tam chvíľu začali motať niečo o ľudských právach a prvé, čo ich napadlo? Katar. Hneď nám teda pripomenú, že pozor, berete od nás zdroje energii. To je pre Denník N ten zodpovedný, ten, ktorý dodáva. To je krásne, že ten ešte ani poriadne nezačal dodávať a už nás hneď upratal. Keď sme len trošku začali niečo za ľudské práva, tak veľmi rýchlo nám vysvetlil. Iba skončite, lebo nedostanete zajtra nič. Tak to je pre Denník N ten zodpovedný. To je inak mimochodom, Katar je ukážková fungujúca demokracia. Tak o takých to budeme brať, lebo tí sú dobrí, na rozdiel od Ruska. Ale Borisku, ja som na stránkach Allprice, ktorej v reálném čase zobrazuje ceny jednotlivých sort nafty a zemního plynu. Americký natural gas v Texasu na odběrním místě před 11 minutama 3,01 za nějaké množství jednotek. A když se jedu podívat, za kolik to nakupujou, tak dánská burza natural gas 11,40, to stojí v Dánsku, jo? Aby bylo jasno. Stejné množství jednotek. A LNG Japonsko-Korea marker 12,07. Jo? Takže tady vidíme, jak bezvadně nakupuje Evropa, jak bezvadně nakupují Japonci, a to jsou ceny pro LNG. A tady bohužel ruský kurzovní ceny tady nejsou k dispozici s výjimkou ropy Ural. Ale bohužel dokonce i čínský benchmarky tady jsou, indonéský, ale ruský tady nemá, což mi nesmírně. Dobre, musíme teraz trošku pridať, lebo už máme necelú štvrťhodinku a mailov ešte dosť, tak poďme trošku, aby sme to všetko stihli do tej 11. Po skončení relácie som išiel zapnúť sporák a presvedčil som sa, že mi horí stále ten krásny modrý, aj keď nedemokratický, zlý ruský 99,7% metán. Teraz vážne, postupne sa zbavujeme a závislosti od lacných, kvalitných ruských energetických zdrojov, ktoré zabezpečili prosperitu, bohatstvo, rast ekonomik krajín európskej múmie. Na druhej strane sa dostávame do závislosti na dodávkach amerických zbraní, ktoré zaplatíme, pošleme Ukrajine, následne tam budú zničené a my v Európe sa budeme ekonomicky prepadať, chudobnieť a ešte živiť Green Deal. Hovoria nám, že sa musíme pripraviť pred útokom krajiny, ktorá má 145 miliónov obyvateľov a vojnový rozpočet 130 miliárd dolárov, lebo nestačí na to s vojenským rozpočtom 1,8 biliónov dolárov, EÚ s rozpočtom 450 miliónov obyvateľov žiada krajinu s 330 miliónmi obyvateľmi, aby nás ochránili, lebo Rusko je agresor, ale organizácia s 850 vojenskými základňami po celom svete je tu pre obranu. V pobaltských krajinách prebiehajú nacistické procesy na Rusoch ako v 30. rokoch. V Nemecku na Židoch. Putin je Hitler, Trump je kandidát na Nobelovú cenu za mier, vojna je mier, sloboda je otroctvo, nevedomosť je sila a láska je nenávisť. Čistý Orwell 1984, Magori riadia svet a ženu planétu do jej zániku, napísal Richos Galantino, tak nedá sa inak len súhlasiť, lebo tak ako píše, tak presne je. Přesne tak, usnadnil nám to. Díky, Richard. Mám dve otázky. Poprvé, rozprávate, že vlastne zásoby zbraní sú v USA na výške 25% a západných krajín snáď ešte menej a dodávky nových zbraní budú až za niekoľko rokov. Ak teda západné štáty urobia trik na spôsob Naďa, nemajú obavy tie západné mozgy, že to Rusko využije a zaútočí? To je prvá otázka. No, čiže na to môžeš hneď, že teda... Že ak Rusko to využije, vlastne ten čas, kedy my tu všetko odovzdávame Ukrajine, a kým nám Amerika dodá, však to sú tie záruky, ktoré žiada Nemecko, že dajte jasné záruky, že do pol roka to tu máme, tak pýta sa, nevyužije tú polročnú pauzu, kým tu nič nebudeme mať Rusko? Ja neviem, to by sa musel posluchač nechce zeptá v Kremlu. Tam možná budou vedieť, možná ne, ale ať sa zeptá v Bruselu, kde je hlavní sídlo Evropské unie a hlavní štáb NATO. A tam to vědí naprosto přesně. Ale my dva, Borisku, to opravdu nemůžeme vědět. No a ta druhá otázka je přesně to, co jsme teraz řešili, keď píše posluchač. No a druhá otázka na Borisa. V dialogu jste rozprávali o tom, co hovoril Fiala, keď sa Česko odstrihlo od ruského plynu, že teraz mají plyn lacnější. Vyzvali jste pána Žantovského na odpověď, ten ale neodpovedal. Tak ako je to vlastně s cenami plynu v Česku teraz? Lebo keď Fico hovorí o tom, aká to bude katastrofa po roku 28, veľa ľudí nevie, čo si má o tom myslieť. No áno, však ja sám neviem, čo si mám o tom myslieť, ja viem len jednu vec. Nemôžu platiť obidve veci naraz. Buď má pravdu denník Gen, Fiala a podobný, ktorí hovoria, ruský plyn je drahý, máme lacnejšie alternatívy. Ja síce nechápem, ako môže byť lacnejší plyn, ktorý sa dovezie loďou zo Spojených štátov amerických, ktorý je skvapalnený. Musíte ho najskôr skvapalniť. Potom ho musíte akože odkvapalniť, musíte ho doviesť. Ja nechápem, ja nerozumiem, ako mi môže niekto tvrdiť, že toto je lacnejšie, ako keď mám natiahnuté potrubie tuto z Ruska. Ale presvedča ma denník Gen, presvedča ma Fiala, presvedča ma slovenská opozícia, že už dávno neplatí, že ruský plyn a ropa je najlacnejší a že Česká republika je krásny príklad toho, ako sa dá odstrihnúť od zdrojov energií ruských, ako mať lacnejšie zdroje energií, diverzifikované zo všetkých možných strán. Viem, že nemôžu platiť dve veci naraz. Niekto klame a niekto má pravdu. Ak obidve tieto strany tvrdia, že má pravdu, jednoznačne Fico hovorí, že on má pravdu, že keď sa odstrihneme od ruských zdrojov, bude katastrofa. Fiala a spol, denník Gen hovoria, nebude katastrofa, bude to ešte lepšie, ako je to teraz. Ja tomu tiež sám nerozumiem. Musí sa to dať jednoducho, to nie je gordický úzov, toto sa dá vyriešiť. Niekto musí hovoriť pravdu a musí sa to dať zistiť na základných dátach a číslach. Ale ja Borisku, tomu... ja viem, kam si sáhnúť pro český čísla. Ja mám jako tady pred sebou, kolik stojí zemní plyn v Americe. V dolarech je to jsem říkal, 3,1 dolaru, čili to je řádově asi 70 korun nebo 80. Ať zhubnu 70 korun a na české burze zemní plyn stojí 874, což je 10x dražší, jo, vidím. Já nevím, kolik stojí ruský plyn, ten prostě jsem nenašel, abych to mohl porovnat někde na nějakém předávacím místě Turkish Streamu, to by mi zajímalo, za co je na výstupu v Turecku. Už teda na evropské straně. Pravděpodobně to bude někde okolo té americké ceny v Rotterdamu, protože proč by to Rusové měli prodávat lacinější. Nic se k tomu nenutí, ale to neříká nic. Burzovní ceny neříkají nic o dlouhodobých kontraktech. Je to stejný jako máš nějaký tarif od mobilního operátora. A když se o to nestaráš, tak máš ten tarif, který vidíš na jejich stránkách. Ale když je přitlačíš do kouta, že přijdeš k někomu jinému, tak máš tarify za úplně jiný ceny. Víš? Tak zrovna tak je to s těma dlouhodobýma kontraktama. Čili ten, kdo s Rusama uzavře dlouhodobou smlouvu a platí pravidelně a je dobrý zákazník, tak bude mít ceny úplně jiný, než jsou ty burzovní. Čili zatímco americký LNG se řídí burzovníma cenama, protože v Americe všechno se odvozuje od burzy. Jednoduchá věc. No, si tu počujeme tě, či počujeme? No, já tě slyším. Aha, dobré, myslel jsem, že si vypadl. Dobré. Dobré. A tam ešte ďalšia vec dôležitá, že dobre, však dneska argumentujete ako hotovou vecou, že ruský plyn už je drahý, že to už neplatí, ale nekalkulujete s ďalšou vecou. A ako na tú cenu vplýva rozhodnutie Zelenského, ktorý stopol tečenie plynu cez svoju krajinu? Prispelo to k tomu zdraženiu ruského plyna alebo nie? A toto nezakalkulujete? Určite. Túto vec nezakalkulujete? Čiže vy vo výsledku podporujete Zelenského v tom, čo robí? A akože zdraží to plyn, zdraží to, toto jeho rozhodnutie nejako zvýšilo cenu a vy len vo výsledku poviete, veď ruský plyn už dávno nie je taký lacný ako... A keď ti poviem, no nie je, možno nie je, ale aj preto, čo spravil Zelenský, tak vy poviete, že toto vy už odmyslíte, toto vám už nepatrí, teda nie, toto vám už do tej hry nezapadá. Túto vec vy nespomeniete, že napríklad ten ruský plyn je dnes drahší preto, lebo Zelenský stopol tranzit cez svoju krajinu. Vy už len poviete ako vec faktu, hotovo, v výsledku je to drahšie, vidíte, Rusi už dávno nie sú takí lacní, takže neklamte. No nie sú takí lacní aj preto, čo spravil pán Zelenský, ale to vám nevadí. To vy nespomeniete. Mimochodom. Ak je možné sa vyjadriť k osobe vrchný generál NATO Alexe, ak je možné sa vyjadriť k osobe vrchný generál NATO Alexus Grinkevič, video z 27. od Rosta sa pod názvom NATO spustí vojnu v 27. hovorí o vyprovokovaní vojny USA na Tajvane a potom zároveň vojska iniciatíva voči Rusku. Toto hovorí vrchný generál NATO. Ja neviem tam, o aké video ide, predpokladám, že ani ty nebudeš asi očko vedieť. Že čo ja, znám jeho prohlášení, video jsem neviděl, ale ono to vyšlo i písemně. Takže něco jsem četl. Grinkevič je bývalý pilot a přišel z amerického letectva a prohlásil, že prostě válka bude, že bude v roce 28. To jsem zaregistroval, četl. Rutte mluvil o nějaké synchronizaci mezi Ruskem a Čínou, že Čína zautočí na Tajván a udělí pokyn Rusku, aby zautočilo na Evropu, aby se ty síly jako rozdělily a nemohly fungovat koordinovaně proti Číně. Hele, na tyhle lidi nemáme žádný vliv a můžou si povídat, co chtějí. No. My jsme tu piatkovú hodinu vlka končili aj s tým, že sme spomínali takú vec, že ľudia si začali všímať, že ten plameň im nejako inak horí, že už to nie je taký modrý plameň, ale do červena trošku ten horák toho plynového sporáka, ktorý majú. A navyše, že zistili, že nejak dlho trvá, kým tá voda zovrie, tak sme vlastne špekulovali, že či to už nie je dôsledok toho, že už nám sem tečie ten demokratický plyn. Sice horší, nekvalitnejší, ale demokratické molekuly už za západu. Tak potom nám v závere volal Peťo z relácie Casus Belli, ktorý je teda nejak v týchto plynových veciach doma, je to odborník, neviem, či to tam inštaluje, kontroluje, neviem, proste v týchto veciach sa on vyzná, tak byče poslucháč Vlado zo Skalice, len pre info Peťovi Zábranskému, ten iný odorizér pre plyn na miesto Merkaptánu je spodlík, problémy s týmto sírovým odorizérom s alternatívnymi dodávateľmi plynu nemá nič spoločné, SPP chcelo len ušetriť, nahradili ním osvedčený Merkaptán a na niektorých plynových staniciach nastavili nesprávne kvapátko pre tento odorizér. Ruský plyn má málo sírnych prímesí, z iných krajín sa vyskytuje pomerne viac a síra spôsobuje oxidáciu medí v mosadzných rúrkach, vytvára prášok a šupinky, ktoré zanášajú rôzne komponenty, hlavne sitká plynových ventilov, takže podobný problém, ako bol u spodlíku. Podrobne som to rozprával už dávnejšie, nečítali ste to, myslím, a keby ste si aj Peter čítal telegramové správy, dozvedel by sa to aj on. Len v rýchlosti už sa skúša prímes vodíku do plynu a atom vodíku je o mnoho menší než molekula metánu, ten má 4 atomy vodíku a 1 atom uhlíku, máte dobre utesnené armatúry. Pozdravujem vás všetkých, Vlado zo Skalice. Tak toto je vysoko už naozaj, že odborná debata medzi dvoma ľuďmi, ktorí sa tomu rozumejú. Neviem, či chceš k tomu niečo? Ne, nechce. To je nad mý vedomosti. Dobre, tak poďme rýchlo na ďalší. Pozdravím do štúdia. Ako som písal minulom maili, Trump daroval NATO 5% HDP európskych krajín, takže nie je divu, že Rutte sa Trumpovi chce zavďačiť a neodváži sa pýtať si zbrane pre Ukrajinu zadarmo. A aj mňa veľmi zaujíma, ako dopadne tých 50 dní pre Putina, keďže plne súhlasím s Vlkom, že čo sa nepodarilo za 3 roky, to sa ťažko podarí za necelé 2 mesiace a hoci sa možno stretne Trump s Putinom v Pekingu, zasa to budú len rečičky a nič sa nepohne. Ak sa však nič nestane, budú sa ďalej dodávať zbrane zo západu na Ukrajinu, čo znamená, že postup Ruska bude čoraz pomalší a ťažší, lebo je ťažko je bojovať a zbrojiť proti spojeným západným krajinám a USA. Otázka na Vlka, prečo Rusko jednoducho nepritlačí pred tým, než bude neskoro. Na zemi sa ukrajinské sily vyrovnajú ruským, tak prečo Rusko dosiaľ nevyužilo vzdušnú prevahu na masívne útoky? Vyrovnanosť na pozemnej obranej línii dodáva Zelenskému len väčšiu odvahu a robí z neho v očiach všetkých hrdinu. Keď Luftwaffe útočili na Londýn, nasadili takmer 1000 lietadiel, podobne aj spojenci pri útokoch na Nemecko. Japonci mali pri Pearl Harbor 350 lietadiel, USA vo Vietname tisíce. Keby Kiev zažil letecký útok ako Drážďany alebo Tokio, možno by sa dnes už nemuselo bojovať pri Krasnom jare, ktorý Vlk tak rád spomína. V poslednom čase to síce Rusi skúšajú s masívnym nasadením dronov, ale to nie je celkom ekvivalent leteckého útoku. Samozrejme, moja otázka je len teoretická, keďže nikto z nás si neželá masaker, ktorého obeťou by pravdepodobne boli tisíce ľudských životov, že by rovnako rozmýšľal aj Putin, tak sa ťa pýta niekto, kto sa podpísal ako ADB. No, Putin by určitě vzdušnou převahu využil, kdyby on jí má, teda pokud jde o letadla, to bezesporu, letadla na stojánkách, ale při míře nasycenosti ukrajinské armády různými systémy protiletadlových zbraní, tak ty letecké útoky prostě nejsou. Rusové proto používají tam, kde to jde, ty klouzavé bomby, které odpalují ze vzdálenosti 60 kilometrů od fronty, dneska už snad dokonce i 100 kilometrů od fronty. Ta bomba má řídící moduly a cíl si najde prostě klouzavým letem, si najde cíl. Ale to jde v nějakém tom přifrontovém pásmu, ale nejde to například do hloubky obrany, protože tam by patrioty a ty další systémy, co oni mají, tak by to ruské letectvo zcela vážně poškodili. Jo. To jako Rusové by rádi, ale Rusové nemůžou. To je celý kouzlo. No, dáme si poslednú mailovú otázočku od Luba z Madridu. Dobrý večer. Okrem aktuálnych problémov, ktorým musí EÚ, konkrétne Slovensko a Česko, ako je napríklad Green Deal, Repowering, sankcie a tak ďalej, je to ešte jeden skrytý problém, o ktorom sa zatiaľ veľa nehovorí a môže byť z toho celkom veľký prúser. Vojna na Ukrajine raz skončí a mladí muži, ktorí bojovali, sa rozprchnú po Európe hľadať svojich príbuzných, ktorí ušli z Ukrajiny. Je veľmi pravdepodobné, že veľa z nich bude trpieť posttraumatickým syndromom, rôzne psychické problémy, nehovoriac o zbraniach, ktoré sa nekontrolovane dostali do Európy a že ich je celkom veľa. Obávam sa, že časom začnú títo chlapi vystrkovať rožky a 90. roky sú späť. Už teraz sa z času na čas objaví nejaký prípad. Pár príkladov: v Nitre Ukrajinec pod vplyvom šoféroval auto a nabúral do luxusného autobazáru, kde poničil asi 14 aut, vyviazol s podmienkou a škoda na autách sa uhradila z poistného fondu. Bandera party v Plzni, keď sa ozval miestny šéf polície, tak ho ešte skritizoval vlastný minister. Nedávny konflikt Ukrajincov so Slovákmi na Draždiaku v Bratislave alebo dobodaný mladík Ukrajincom do chrbta v Bratislave. A to sú len prípady, na ktoré som si v rýchlosti spomenul. Najsmutnejšie na tom všetkom je to, že médiá to buď zamlčiavajú alebo bagatelizujú. Tak len toľko. S pozdravom, Ľubo z Madridu. No, áno, my sme sa k tomuto problému viackrát vracali, že ja to tak uzavriem len jedno veto, že áno, že vyzerá to, že tu bude naozaj bombovo a horúco, keď sa tieto veci začnú diať a že sa teda začnú diať, lebo po vojnách to tak býva. No, tohle bude veľmi zajímavá záležitosť a dokonce už to pripouští i naše bezpečnostní informační služba, to znamená vnitřní tajná služba, už tohle, myslím, komunikovala v nějaké své zprávě, ne nikoli ve výroční, ale v nějaké své zprávě na to upozornila, že to bude problém, když za těma ženama a dětma, který tady jsou z Ukrajiny, tak přijdou jejich muži z fronty. A bylo tam popisováno řádově to, co bylo v tom mailu. A všichni to vědí a ty navíc budou zřejmě frustrovaný porážkou a budou z té porážky vinit kromě jiného taky nás. A tam je na konflikty zaděláno. My máme v ulici tady tři ukrajinské rodiny a není s nima sebe menší problém. Není s nima sebe menší problém. Oni prostě bydlí v nějakém baráku, který se opravuje, dělají to a v pátek večer si udělají na malej zahrádce party, která není sousedům, ale nikoliv nějak hlučný nebo něco takového, prostě něco opejkají a celkem v klidu. Ale tam je jeden jediný muž, A já jsem zvědavý, říkám, jsou to tři rodiny, těch žen je tam povícero. A až se to nahrne a pokud budou frustrovaný, tak na zdar hodiny, tak se máme na co těšit. A v Tachově, to jsem četl včera u nás v Tachově, tak tam došlo k nějakému incidentu, že Ukrajinci jeli pod vlivem a něco taky nabourali a zastavila je městská policie. No a Ukrajinci se jako nedali a zejména ten, který za to všechno mohl, tak vyjel z auta, to jsem četl na internetu, a na oficiální zdroj nějaký deník nebo něco takového to bylo. No a hrozil všem možným, včetně toho, že ty městský policajty nechá vyslíknout z uniformy a že s nima zatočí a tak dále, protože on je přece generál major. No, tak to je vzorec chování, s kterým asi budeme konfrontovaný nikoliv zřídka. No. Dobre, maily povedzme, že vybavené, ak som nejaké preskočil a neprečítal, tak sa ospravedlňujem, nebol to zlý zámer z mojej strany, ale už aj tak nadsluhujeme, takže ideme sa pomaličky lúčiť. Máme štvrtok, Vlčko, bežne to tak býva, že v útorok vždy skonštatujeme, že ešte nevieme. Dnes už je teda štvrtok, keďže sa nám posunuli listáren, zajtra máme hodinu Vlka, už by sme tému mali mať, tak čo na piatok dáme? No zatím také nevíme, pretože témata sú dva. Ja bych preferoval, pokud sa dostaneme k výstupům. Dneska je jednání v Pekingu, kde je Lajenová a prostě všichni ty nejvyšší papáši Evropské unie a jednají s Čínou. Je to výroční zasedání k 50. výročí navázání vzájemných vztahů a všichni na to docela v napětí čekají, co z toho vyleze. A já teda taky, a pokud budou výstupy, a ty by měly být někdy odpoledne, v pozdním odpoledne, buď na čínských kanálech nebo na evropských kanálech, zatím nikde nic, tak bychom si dali tohle. Protože já mám nějaké očekávání a otázka, do jaké míry se naplní. No a když nebude tohle, tak si dáme to, co hýbe českou alternativou, ale až na jednu výjimku nechává naprosto klidným celý český mainstream. To jsou záležitosti kolem české armády, velení kybernetických sil a slovenského softwaru Geruláta. Jo, čili jedno z těchto tém určitě půjde, který to může tak být, že se na tom domluvíme zítra ráno s Boriskem teprve. Tak. Uvidíme. Takže ešte uvidí. Takže ešte dve alternatívy sú v hre. Uvidíme, či zvíťazí nakoniec tá Čína. Podľa toho, aké budú naozaj dnes z toho teda výstupy, čo sa tam udeje, či tam bude vôbec niečo zaujímavé a to bude len, možno to bude len nejaká povinná jazda, kde sa nič nedohodne a nebude treba sa tomu nejak špeciálne venovať. Uvidíme, dnešok to teda rozhodne. Tak dobre, Vlčko, tak ďakujem ti veľmi pekne za dnešnú reláciu. Teším sa na večer. Budeme sa opäť teda ja nie v relácii, ale teda ako túto v zúzadia, ale teda večer Trikolóra zajtra. Zajtra hodina Vlka, takže na teraz všetko, maj sa pekne, do počutia. Ďakujem, ja ďakujem tobie za sparing a ja sa teším taky. Všem přeju pekný zbytek dňa a večer na shledanom. Tak, toľko Vlk, zakladateľ a prevádzkovateľ internetového portálu Kosa a na teraz pre túto chvíľu sa s vami ľúčia Boris Koroni z Banskobystrického štúdia, majte sa pekne, do počutia. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.